most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 10 perccel. Jó reggelt! Hello, szevasztok! Mi a van? Meleg. Van egy kis rekedcsék? Nem tudom, csak így rámászott valami. Már elszoktunk ettől a nullától. El egyébként, igen. Kellemes, enyhe. Abszolút, megígérték a mínusz 12-t, meg ilyeneket. Még talán Lőrincen sem ment mínusz 5 alá. Nem. Várjál, mínusz 5 alá, igen, főleg most nem még korábban, tehát mínusz 1 volt. Na, igen, enyhe volt. Enyhe volt, gyerek. Enyhe, abszolút. Enyhe, viszont a, hát hogy szokták mondani, hogy a nyugati országrész felzárkozott a keleti országrész, ezzel néztem reggel a smog térképet, és hát eltűnt ez a tegnapi tisztaság, meg gyönyörű smogmentes levegő, ami tegnap jellemezte azt az ország, ott is már smog. Ott is smog van, mint mindenhol. Visszajöttünk, egy ország ezért, tehát csatlakoztunk. De, így van, ennyi. Így van. Elmúlt az a szél, tegnap volt, vagy tegnap előtt volt egy kis szél, azt szerintem kifújta, elállt és kész. Akkor most mi van, mert Pécsen tegnap már nem volt smogriadó, most ott visszarakták megint? Hát azt nem tudom, hogy most konkrétan, de, ott is már az egészségügyi határérték fölött van megint az érték. Néztem reggel. És nem javult semmit akkor, nagyon? Semmi? Hát figyelj, tegnap összképest nem, hogy javult volna, hanem visszaesett. Visszaesett. Ezért mondom, amit tegnap is mondtam, hogy nem segít az, hogy bizonyos autókat kitiltunk, tehát itt radikálisabb intézkedések kellenek, de hát nem akarom már magamat ismételni. Persze én autóval jöttem azért ennek ellenére. Világos, nem letetted, jó, nem. Csak itt de a parkolóban. Letetted az autót, csak itt a parkolóban. Itt a parkolóban tettem le, de felvettem nektek egy kis videót, még megmutatom. Na! Az út 80%-án villanymotorra. Na, úgyhogy, jó. Ja, úgy azt hittem, hogy mit tudom, miért ez? Mutatok letolod más a gatyádat, megfogod a bunkádat. Van olyan videóm is. Van olyan videóm is. Na, egyébként minden oké, minden rendben, mindenki van, minden jó. Micsoda. Ha persze. Figyelj, én fűtött buszon jöttem. Azon is. Reggel, úgyhogy olyan rosszul nem éreztem magam. Fűtött a busz? Az egyik legalábbis. Félre nyomtak valamit? Vagy én nem értem is. Vagy főjött valami a motortérből. Nem volt itt a motorháztető? Vagy nem volt valami? Ez a 8 Express, amivel szoktam időnként jönni, hogy ez egyik opció Ferenciek teréről. Hát figyeljetek, ez tökre rendben van minden reggel. Hasi. Tiszta, kényelmes, jó kis buszok, és mindig meleg. Beállok az ablak mellé, pont a lábam magasságában nyomja a izét, a meleg levegőt, hogy tök jó. És láttad a felszálló utasokat, amint a forgalmi engedélyüket mutatják föl? Tegnap délután ott lehet menni forgalmival. Az igen. Egy nagyon nagy dolog, az igen. Egy jó, az egy jó húzás. Ott lehet, hogy a közgyűlés meghallgatta az adásunkat. Lehet, de tényleg tapsoljuk meg őket, mert ez egy nagy dolog. Ez jó húzás volt. Tényleg nem akarok már ilyen hasogató lenni. Nullától négyig. Tehát, ha neked ötösöd van, akkor már nem mehetsz. Jó, de hát annak, most, jó. Annak tették ingyenes, aki ki van tiltva. Igen, csak amiről a Jani tegnap beszélt, hogy mi lenne, hogyha többen is azt mondanák, ha ez valakinek eszébe jutott tegnap, ami mondjuk a mi beszélgetésünk alapján, hogy nekem ötös, hatos, hetes, nyolcas, tizenhatos. Hát én szerintem ebben az esetben a jót kell nézni, hogy legalább igen, ez. Jó, én legalább mondtam, ez, mert tegnap ugye nem volt semmi még, most meg legalább igen, a nullától négyesig már. Ők jöhetnek ingyen, utazhatnak. Talán még a MÁV is beszállt a buliba, mint a ma reggel azt hallottam volna, de ez nem biztos, az biztos, hogy a BKK-s járművökön lehet utazni. És reméljük, az ellenőrök is tudják. Volt már olyan, hogy mentem hozzájuk, és megkérdeztem, hogy jár, nem jár, tudod, íz, és nem tudom, nekem nem szóltak Lajos. Neked mondtam volna, hogy főnök. Nem tudták? Nem, de most ebben az esetben szerintem azért biztos informálták őket, úgyhogy forgalmival is lehet utazni, és ez jó, ez jó. Ez előremutató. És a másik jó hír. Na, tegnap beszéltem. Kiszár Jenő, főkonzulát? Az is. Az is jó hír. Mi állományban van, érted? Megtanulja a pályát, azt megy Milánóba. Jó hely egyébként. Na mindegy, de nem ezt akartam. Eszembe jutott egy régi vicce, ahol támogatom. Nem ezt akartam mondani. Imádom a Jenőt, mindig odaér mindenhova. Igen, mond. Hogy tegnap beszéltünk Szél Tamással, tegnap kihirdettük az eredményt. Negyedik hely, gyönyörű. Nyilván ilyenkor mindig szomorú, egy kicsit. Majdnem dobogó. Majdnem dobogó. Majdnem. De hát irgalmatlan erős volt a mezőny, az amerikaiakra nagyon számítottak. Hústál külön díj. És a hústál külön díj viszont a miénk. És a poszter külön díjat, azt nem annyira értem. Tehát az elég... Minden évben van, ez már egyszer azt hiszem, hogy meg is nyertük. Igen, meg volt már. Korábban már meg volt, akkor sértettük. Ez közönségdíj, tudod, körbesétálnak, megnéznek 30 posztert, ez a legjobb. Olyan, mint az arc kiállít. Jézusom, mi ez ehete? A plakát király. Jó, ez jött, a másik esetében természetesen erről szól nincsen, de hogy ez mindenképpen egy előrelépés, ugye a legutóbb tizedikek voltak, most meg negyedik, hát hogyha ő még egyszer nekifut ennek a dolognak, bár most azt mondja, mondják már, hogy éttermet fog nyitni, tehát inkább azzal fog majd foglalkozni, és nem pedig a versenyzéssel. És már elég sok helyen ismerik a világban a nevét, úgyhogy lehet, hogy akkor most... Az elég jó egyébként, igen. Igen, én is olvastam. Csinálj egyet külön, meg egy ilyen fine diningot a Szabinával. Tehát kettőben is gondolkodik. Azért az nem rossz. Bizony, helyes. Úgyhogy szép a negyedik hely. Hát, szép siker. Egyszer biztos megértem ezt a Vocuse d'Or, de nagyon szép a negyedik hely. Nagy tányéron kicsi valami. Igen. Négy óra szívás. Kicsi fura valami. Az izlandiaknál kíváncsi lettem volna a nemzeti sajátosságok. Az izlandi zuzmo. Így a zuzmót. Zuzmóban nyomták biztos. Itt egy kis spiritus zuzmó, itt meg a párol zuzmó. Most már az amerikaiak is nyernek, ez bosszantó. Hát eddig ez egy európai történet volt. Soha nem nyert. Tengeren túl. Most már ide is beették magukat. Hát nyitnak egy picit valószínűleg. Ez kicsit olyan, mint az Eurovíziós dalverseny, ahol Ausztrália is ott van. Igen, hát az amerikai konyháról azért sok jót nem tudunk elmondani. Azon kívül, hogy nincs. Hát minden országból felvettek valamit, de valójában amerikai konyha talán a juharszirup és a palacsinta, de még ebben sem vagyok biztos. Kanada, igen, de hogy nincs amerikai konyha. Nem tudsz olyat mondani. Mexikói, kínai, japán, olasz, minden van náluk, de nincs amerikai konyha. Tehát ez effektíve nem létezik. Hát egyetlen egy ételük sincs. Ami... Mondjuk ezen a barbecue vonalon nagyon rajta vannak ők is. Hát csinálják, sütögetnek, igen. Azt ők kezdték, ugye az olajmunkások kezdték el csinálni, hogy marhára fúrták a ízét, a kutakat, az olajat, és ilyen rossz hordókból csinálták az első barbecue szerkezeteket, amire a sú tűzzel alá fűtesz, ez akkor el van egy 6 órát, 8 órát, 10-et, és kész van ilyen irgalmatlan szétes és nagyon finom mús, az az övéké. Hát az fine diningban nehéz. Szent borzadája szokta figyelni ezeket a barbecue-s műsorokat. Egy csomó bele lehet egyébként futni, mindenféle főzős műsorok, hogy megy a kellemesen telt afroamerikai srác, megy és körbe látogatja az összes állam, összes barbecue-val foglalkozó ilyen kis éttermét, és hihetetlen, ilyen kocsiszín nagyságú ilyen kemencék vannak, és irgalmatlan mennyiségű állatokat, ilyen nyájakat, gulyákat mészárolnak, és terelnek be, és figyelj, félelmetes. És akkora mennyiségeket esznek, hogy annyi nincs. Tehát, hogy nem tudod, hogy fogy el. Hát sokan vannak. Hát nekiállnak ott egy félelmetes. Kisebb szeletnek. Igen, igen. Félelmetes. Na mindegy, szóval, hogy ők odaértek, ez nagy dolog a részükről. De a Donald az amerikai konyha, írja valaki. Igen. Egyébként az jó, igen. A Donald az amerikai konyha. Egy jó poár Dr. Pepperrel leülítve. Ha már Donald, tegnap a Viki hamburgert csinált, képzeljétek, olyan jó. Na. Lesütötte külön a húst, húspogácsából, paradicsomot, kis cipót sütött, sajtot tett rá, még dolgozott vele. Cipót is ő sütötte. Tessék? Cipót is ő sütötte. Madarak hozták a búzát a szájukba, cipót megsütötte a kis kezébe. Megőrölte a lisztet. Kézi malmond. Nem a cipót, nem. És kakas odaért a végén. Igen. Nem fulladt meg. Szaladt a körtével, a bibével, a faszom. Azzal is elszaladt. Ne se tudja, hova azt akarom mondani. Nem, nagyon jó burger csinált, én igazi családi burgerezés volt. Ez tök jó egyébként. Jó lett, tényleg jó lett. Dolgozott vele szegény egy jó két órát, és hát hálátlan a dolog, mert elég pepecs munka egyébként, szóval megcsinálni, de jó lett. Figyeljetek most, ha nevessetek, megértem meg. Nevessünk, vagy ne vessünk? Mert meg is tudlak nevetni, és így nevetlek meg. És ha megvetlek, akkor nem mondjad. Melyiket akarod? Nevesselek, vagy ne vesselek? Legyen mondjuk a neves meg. Akkor mond. Na figyelj. Igen? Ja. Na. Igen? Ja. Ez így, ahogy figyelj. A svéd, a kínai. Ez nagyon jó, én sem fogom tudni mondani. Jó, hagyd. Akkor nem mondjuk ezt. Feri, ne figyelj, ne. Az egyik ilyen hipermarketbe szoktunk vásárolni. Ne, léci. Na, tehát az egyik. Jó, ez a legalja. Még egyszer, igen, futok. Az egyik hipermarketben, az egyik ilyen négybetűsben lehet kapni például ilyen vega hamburgereket, ahol vega fasírt meg a zsömle van előre becsomagolva. Ott veszik még hozzá ilyen grillezhető sajtot, meg mondjuk kis tök egy tükörtojást, és hozzá mondjuk friss zöldséget, kb. Egy ilyen grill sütőbe megvan 5 perc alatt. Jó, nyilván nem kézműves hamburger. Mi az Isten tudták két órán keresztül csinálni azon a hamburgeren? Imádjuk. Borsoztam a húsfogát. Gyerek is imádja, egyszerre, érted, lesütök 3-at, vegafasírt. Vegafasírt. Vegafasírt, igen. Jó, jó, nem menj tovább ezen az úton. Nem rossz, nem rossz. Én is megnézem a telefonomat, ki a fasírt. Igen. Na jó. Igen. Nyomjunk, majd egész nem nyomjunk ilyen gálvölgyiseket. De aztán neves megérte. Legyünk benni illesek, ma létszik, kérlek. Atya úr. Atya Isten. Szóval akkor kergetjük majd egymást felgyorsított felvétel, miközben én rohanok elő, és felülti a fejemet. Te pedig időnként ugrasz, és jobbra felugrasz, balra felugrasz, és összeérinted a két bokát. És egy fa mögül előbukorom. Igen, és kardozzunk is mindenképpen. Azt a gyerekek, az évszázad tévedését úgy hívják, hogy Benny Hill ne, az egyik. Rohadtul nem, marhára nincs igaza. Tényleg, milliók szeretik. Marhára nincs igaza. Az valami nagy tévedés az emberiségben. A kedvencem az volt, hogy begipszelt kézzel állt a busz megállóban, és fogdosta a lányok fenekét, és az egy műkéz volt, érted? Jó, az is jó. Ugye? Milyen jó, fölgyorsítva vagy az egész. Nekem egy gátlan. Ez a humor elleni bűncselekmény, amit Benny Hill évszázadokon keresztül elkövetett, nem, vagy évtizedeken nem, keresztül. Nem, nincs igaza, nincs igaza. Én komolyan tudtam azzal szórakozni, amikor volt például egy három testőr paródia, nekem az a legnagyobb kedvencem Benny Hill-től. Álltak egy sorompónál, sorompó két oldalán simán el lehetett menni, tehát hogy ott bárki gyakorlatilag át tudott kelni, jöttek Benny Hill-ék, természetesen három testőrnek öltözve, hát gondolhatjátok, hogy a lelki személytök előtt ott van. Eldobtak egy követ az ellenkező irányba, az őrök a sorompónál fejvet álltottak és elszaladtak az a irányába, ők pedig átmásztak a sorompon, nem elmentek mellette, átmásztak a sorompon. Jó, ez már kicsit ilyen Monty Python. De sírtam rajta, tehát annyira jó, tehát ez értelme, tudod, semmi más nem akar, csak azt, hogy röhögél meg, fogd a fejedet, mert most mennyivel jobb a Bud Spencer meg a Terence Hill? Na jó, hogy sokkal. Sokkal? Azért a sokkal, sokkal. Én a Bennyt úgy néztem, hogy nem mertem elkapcsolni, csak ledermettem. Ilyen szekunder szégyen érzettel már gyerekkoromban, tudod, hogy annyira nézed, hogy nem mersz a távirányítól nyúlni. És ott ragadsz előtte. Igen. Na, azt mondja, tegnap megnéztem a Pillanat felvételt. Nagyon jó darab. Rebi küldte nekünk. Színház, mozi, segítsetek egy kicsit, nem tudom, írjátok meg. Jó, hogy mi ez. Műfaj. Igen, azt hiszem, talán inkább színház lesz, de nem tudom, hogy ki játszik benne, ezt nem ismerem. Írd már meg, Rebi, hogy milyen darab, meg hol játszák, jó? Csak, hogy egy picit kulturálodjunk. Bagyoli, nyomjunk már egy kőpapírólót, gondolj valamire, fél perc róla megírom, mire gondoltam, majd mondd be, hogy ki nyert. Tolhatunk egy ilyet. De jó. Na, én nem csalok. Jó, játszunk egyet, gondoltam. Jó. Írd meg, hogy te mire gondoltál. Én a fiúknak megmondom, hogy... És mi van, mit néztek? Elmondtam, hogy mire gondoltam. Csak hogy ne tudjam megváltoztatni. Tehát, hogy majd ő megírja, és akkor megnézzük. Jó. Igen, nektek elmondtam, hogy én már ne tudjak változtatni. Jó. Jó? De neked nem mondom meg, Bóbita. Azt mondja, hogy játszunk fekete féreget. Igen, oké, péntektől emelik a benzinárát. Szerintem a múlt héten volt emelés, Miskolci hírekbe bemondták. Hát, gyerekek, nem tudom. A Miskolci hírekbe mondanak sok mindent. Tavalyi híreket is. Mi már meg is körülünk, hogyha rendszeresen szólnánk ott. Igen, azt mondja, hogy igen. Jó. Mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap gyorsan, hogy beleférjünk az időbe, még beleférünk. Beszéltünk a Volánbusz formaruháról, ugye? Mégpedig arról, hogy ugye hát tulajdonképpen mennyibe kerül, mert sok-sok milliárdot költenek el formaruhákra, és megpróbáltunk spórolási tippeket adni a Volánbusznak. Sofőrönként 6 kiló. Sofőrönként 600.000 forintot költenek formaruhára, és spórolási tippeket adtunk a Volánbusznak, illetve a Volánnak, hogy hogyan spóroljanak ebből a sok milliárdból, mert hogy nagyon sok megy el új ruhára. Talán ennyi nem is kellene. Mutatjuk, hogy mi történt velünk tehát tegnap. Aki pedig jelentkezne játékra, az írjon SMS-t, hogy állunk. Egy-egy. Mi van most? Igen, egy-egy. Csütörtök, ugye hétfőn nem voltunk. Egy-egy. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra is SMS-ben, vagy pedig Viberen. Jó, mi pedig jövünk a hírek és az ismétlés után. A Rádió Egyen. A betyárját neki, hát Endiki. Hát, jó, kis írtad magad, Enrique. Oda tette magát. Ezt oda pukkantottad, Enrique. Milyen lehet, amikor Enrique készít egy albumot a stábjával? Egy szám megvan, de mi legyen? Zokognak. Hallod? Egy szám megvan, és azt varjálják. Mindegy, töltsük le valóban, album már ne legyen. Na, gyorsan egy-két SMS, nézzük a korán kerül. Ez az Enrique valakinek a valaki-e? Igen, Juliónak a valaki-e. Így van. Andy nagyon jobban van Enriquevel, és ezért. Julióval. Juliónak a valaki, és Andynek Julió a valaki. Igen, anyajágon Enrique bajnom. Igen, úgyhogy emiatt kell adnunk. Azt mondja, hogy hello kislánk, egy kis spenkelésre vágytok, hívjatok nyugodtan. Valóban elfeledték a forgalmi utazásról tájékoztatni egy vizsgálókat, egy pénztárosokat a BKS határon belül. Tőletek az utasoktól tűnt el az SMS többi része. Most persze, de legalább örüljünk neki. Igen, örülünk, csak hogyha nem tudják. az ellenőrök, és nem engednek be a forgalmi, de akkor azért... Azért az úgy nem rossz, vagy nem jó, igen, igen, igen. Azt mondja, hogy hirtelen azt hittem, hogy Sárbogárdon volt kis kevesebb cápatámadás, már kezdtem örülni. Írja egy hallgató. Azt mondja, hogy a balatoni frekin a múlt heti híreket mondták megint. Ez miért van? Hát lehet, hogy ott csúszik annyira az adás, hogy ott, ők még ott vannak időben. Tehát az élő volt, csak annyira, annyival, annyira korábban vannak. Vagy koax kábelen megy le, és nagyon rövid. Igen. Azt mondja, hogy... inkább vettek volna a volánosoknak egy pontos órát és illemtamleckét. Szegények, hát ne bántsuk őket, arra nagyobb szükség lett volna. Ide egy hallgató, Bali, léci, mondd meg az app nevét, amin tudod nézni a teniszmeccseket. Köszi szépen, Gaga küldte nekünk. Ez, én most egy Horizon Go nevezető alkalmazást használok egy barátom jelszavával. Mert nagyon korrekt. Nagyon jó. Szerintem se fizess érte. Nem, nem, az applikáció maga ingyenes, hanem valami UPC is, nem tudom milyen kód és előfizetés kell hozzá. És akkor mondtam, hogy na, akkor pattizd át a tiédet, és nézzük meg, hogy be tudok-e menni, mert se UPC-m semmi, mert én otthon téhomos vagyok. Megadta a jelszavát, meg az előfizetés, így benn vagyok. És akkor ott tudsz választani ország szerint, hogy kinek az országának a csatornáit akarod nézni. Biztos örül a UPC, a fél ország ezt nézi, és három előfizet. Hát vagy a haverja örül, mert ő viszont nem tudja nézni, mert ha egyel szóval belépsz, azzal nem tudsz még egyszer. Nem, ő annyit mondott, hogy légy, és ne nézz pornót, ha a gyerek esetleg megnézi és az előzményeket, akkor nem lelássa, hogy meleg pornót néztél. Ki kell törölni utána az előzményt, az nagyon fontos. Mondom, nem fogok, nem fogok. Úgyhogy én most így vagyok, nekem volt egy ilyen nemzetközi tévé alkalmazásom, de már nem tudom, mi a neve, ami arról szólt, hogy az összes még ilyen Al Jazeera, meg az arab tévéket is tudtad nézni. Az egy sima, egyszerű tévé alkalmazás volt, és ott kiválasztottad az országot, és azon belül bármi. De ezt letöröltem, mikor frissítettem a telefonomat, és akkor most egy ilyen kegyelem applikációval megyek. De mondom, ide kell előfizetés, illetve pontosabb a jelszó, meg felhasználó név. Szerintem mondd be azt is. Jó. Mekkora lenne. Kicsi punci kukacgábor.com és Tercsi 26 a jelsz. Na, jó. Szóval a bocsitom kapta. Gabcsi, dobjál már egy jelszót, mert nem tudom nézni a teniszt. Hát csak mondom, gyerekek, tenisz kedvelőknek, hát ha valaki nem tudja. A Nadalos tippünk bejött tegnap. Tippem, bocsánat, mert én mondtam. Én is mondtam, csak érted, csak amikor, igen, csak amikor véletlenül én is betalálok, azt mindig elfelejtettem mondani, de hogy igen. Mondtam, hogy ez a Nadal most megveri a Raonicot, és ma 9:30 svájci elődöntő, Wawrinka Federer, gyerekek, Wawrinka Federer. És kire tegyünk? Hát nézd, én nem vagyok benne biztos, hogy Federer ezt megugorja. Fáradt, betegke, fáj. Inkább egy ilyen puhos testre. Én egy Nadal Wawrinka döntőre most jobban tippelnék. Ha? Mert hogy az már valószínűsíthető, de fene se tudja. Még a Nadának van egy meccs a Dimitrovval, de szerintem azt legyőzi. Uh-huh. Igen, ahogy szoktam mondani, a szaksajtó is szokta írni, a szaksajtó Nadal ihletetten játszik. Ihletett formában van, szerintem a Dimitrovot is legyőzi, és akkor egy Nadal Wawrinka döntőre tennék én. Aztán, ha Rogernek ma jó napja van és megy, akkor még az is lehet, hogy átgázol Wawrinkán, és akkor viszont Nadal Federer. Akár, hát az... Abból lehet, hogy az utolsó rendszer alapot szokta szurkolni, ugye Nishikorinak is azért szurkolok alapvetően, mert Japán mellett nem mellett segítik, de ha te szeretnék, akkor bolc lenni bármiben. Jó, persze. Bármiben. Isten van, hogy a bolc legyek bármiben, kell Nishikori a teniszben. Köszönöm szépen. Bohóc. De a Nadalnak is most azért szurkolok, mert annyira megérdemelné már az újabb nagy sikert. Hát ne viccelj, két éve nem volt Grand Slam előtt, imádom. Rengeteg sérülés, meg rengeteg hullámvölgy, után végre odaérhetne megint. Igen. Hát haja már nem fog nőni. Ja, jó. Ja. Igen. Nem tudják, hogy mit nézünk. Na, játszunk? Mit szóltok hozzá? Persze. Hadd szóljon. Játszunk. Nem, hát fekete fél, igen. Nem, már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Kórház? Mi kórház? Mi kórház? Meg kell a mentőket hívni? Tessék mentők. Mi kórház? Nekem négyre írta ki az orvos, hogy négyre hívjam már másodikán. De ma elsője van. És akkor mikor lesz negyedike? Szerdán. Ja nem, csütörtökön. Második, amikor lesz? Az holnap. De ma vasárnap van, igaz? Máma? Teljesen össze vagyok. Teljesen össze vagyok szamarodva. Nagyon megtanultad ezt a videót, hello. Hát igen, már általad is hallottam párszor. Volt egy pár, igen. Ez igen. Alapmű, igen. Igen, hogy hívnak? Sziasztok, egyébként Zoli vagyok, igen. Zoli, honnan jött el minket? Éppen Budapesten vagyok, de nem azért, mert szállítok, ez lett volna a következő kérdéseket feltételezem, hanem azért, mert mezőkövezés vagyok egyben, de most munka miatt és egyéb elfoglaltság miatt Pesten vagyok. Nagyon jó, hát akkor itt jól tudsz bennünket hallgatni egyébként. Igen, szerencsére nincs ennek akadálya, eddig még az összes Rádió 1-es adásotokat is hallottam. Komolyan? Uh-huh. Monitorozod minket? Igen? Így igaz. Honnan jött? NMHH-ba? Másodállásban NMHH-nál dolgozok pontosan. De már akkor hallgattál a klasszon is. Bedolgozol az NL Café-na? Igen. Csekkeket is én írtam. Csak a helyeset. Azt levonták a fizunkból, úgyhogy. Figyelj, de akkor te már a klasszon is hallgattál bennünket. Ó, persze, nem is emlékszem, mikor hagytam ki utoljára adást. De jó, hát vagy. Éve, vagy öt. Helyes, Zoli. Na, pont, mint én. És mivel foglalkozol, Zoli? Sportújságíró vagyok, pontosabban focival és kosárlabdával. Gyerekek, hát egy szakival van dolgunk. Azt nem mondta, hogy írt hozzá, csak hogy... Hova írsz? Olvashattuk már valahol valamidet? A rangadó.hu-nál és a bb1.hu-nál, úgyhogy szünetben nyugodtan menjetek fel, és olvashatok sok-sok érdekes cikket. Igen. Jó, megnézzünk, rád nézünk majd. Rád keresünk, elemzések, cikkek, mindenféle? Így igaz. Igen, interjúk. Jó, ez egy sportújságíró. És kivel szeretné játszani? Balázsral mondjuk. Jó, az én vagyok. Tudom. Magamra ismertem. Igen. Erre a névre mindig felkapom a fejem. Ez egy boldog felismerés itt a részben. Gondoltam, megzavarlak egy kicsit. Jó, zavarj meg, induljunk akkor. Jani elmondja a visszaszámlást, és akkor már kezdünk is. 3, 2, 1, fire. Na itt vagyok szerintem. Szeretnék kérdezni. Kérdeznél? Szeretnék. Jó, kérdezzél, figyelek, nagyon. Megittad már a reggeli kávédat? Itta már kávét, Laci csinálta nekem. Rettenetesen édes lett. Csináltam egy sajnálok. Ilyen gyömbéres teát is. Te szoktál teázni, kávézni reggel? Kávézni szoktam. Hogy iszod a kávét? Én is megittam már, bár ritkán kávézom. Hogy iszod? Feketén, cukor nélkül. Ott is van. Hoppá! Feketén. Állítsuk meg az órát és tanakodjunk. Feketén. Én magamnak megadnám. De hát én erről nem dönthetek. Én még játszanék tovább. Az biztos, hát de én azt gondolom, hogy a hát igen. Ilyetén való alkalmazása, az itt a pont. Ki lehet mondani, csak a másikat nem. Mit, a fekete? Ugye a fekete-fehér igen, nem. Hát ezek a tiltott szavak. A fekete, a fehér az igen és a nem. De ez a ragozott verziója volt. Ja. Ebben tök igazán van. Igen. Tehát az, hogy fekete az nem lehet, de a feketén, fehéren, hát a fene se tudja. Én megadnám magamnak. Ellenkező esetben, ha a Balázs mondta volna ki, akkor is ugyanazt gondolnád? Ha nem is ugyanebben a kategóriába tartozzon, mondjuk így. Aha, tehát azt mondta, hogy nem Csák Károly, akkor azt kimondhatod. Erről már volt idánk egy csomó. Már, hogy mit adjuk meg, és mit nem. Tulajdonév esetében nem. Szóval igen, figyelembe venni, de most... Kezdjük újra. Szerintem ezzel a kávés csellel pedig olyan szépen behúztalak. Gyönyörű. Olyan szépen. Elkerültem, kikerültem a választ, visszacseleztem, átszaladtam a lábad között, és visszakérdeztem, hogy iszod a kávét. És ott volt. Maradjunk a focis hasonlatnál, nem ment át a gólvonalon teljes terjedelemben a labda, aha, hanem csak 80%-ig. De legalábbis te voltál a hátvéd, és nagyon bebőröztelek. Én vagyok a játékvezető, aki nem adta meg a gólt. Azt mondjuk, az nehéz, ha játékos egyben játékos vezető is egyébként. És Nadal azt fogja mondani a Raonicsnak, hogy figyelj, tegnap ugye megvetelget, tudod mi? Játsszuk le még egyszer, na is meg. Ilyen nincs, sajnos. Igen, én is azt hiszem, hogy én ezt most megnyertem. Ezt meg. Biztos. Aha, figyelj, hát a fekete férigen nemben az, hogy feketén, hát azért az persze, mert hogy a fekete, ezt így azért nem is nagyon mondott. Jó, tehát fekete-feketében. Jó, próbáltam menteni a helyzetet, persze. Igen, akkor várj, hallgass meg. Ott a taps. És kinek szó? Nekem. De van valamilyen nyereményed, meghallgatod? Meg hát. Na figyelj, megmutatom neked. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmények Expóra a Millenárison. Na most mit szólsz ez? Na, ez egyből királyabb, én is gondolkoztam, hogy menjek hát, el. Menjél, egy picit megsimogatunk. Én már voltam, azért. Majd mesélek róla, de tényleg jó egyébként. Mert elmentél tegnap? Aha, tegnap voltam. Nyomtál egy Fosbury-t? Én is elmentem tegnap. Ott voltál te is tegnap, tényleg? Ja, nem úgy. Ja, elmentél tegnap. Aj, te kis, na. Zolikám, figyelj ide, akkor megtartjuk az ajándékcsomagot magamnak, jó? Gondolj arra akkor, hogy legyőztelek, és akkor ezekkel a szent gondolatokkal engedünk be útnak téged. Gratulálok Balázsnak. Köszönöm szépen, de jó volt, jó csata volt. Nagy kötény volt a végén, de hát ez van. Esetleg visszadobják valamikor közéből valamelyik cikkedet, interjút, gondolj arra az önelégült mosolyra, amit én most itt magammal szemben látom Balázs arcán, az erőt fog. Egyébként meg akartam kérdezni Balázstól, hogy naponta hány SMS-t kaptok, amiben Kerti Törpének hívják a Janit, de akkor most már mindegy, ez lett volna. Ez óriási volt. Kerti Törpe. Szevasz, köszi, csáó. Hello, sziasztok. Azért ez egyébként valahol tök menő, hogy én győzöm le, és beléd rúg meg. Aha, igen. És egy miért bántjátok, én nyertem? Óriási. Miért bántjátok, én nyertem? Na jó, de hát. Most már biztos, hogy elolvasom valamelyik cikkét. Biztos hemzseg az eredeti blér, eredeti poénoktól. Kerti Törpe. Baszod! Ja, bocsánat. Jó volt, mi? Ürületes poén volt. Ez a tiéd, Balázs, ne szarakodjatok már, Robika, köszönöm szépen, hogy előszinte vagy. Igen, én is ezt gondolom, hogy ezt nem lehetett megadni, gyerekek. Hát ez olyan szépen beletbőrözve egy ilyen megkerülős csellel, egy ilyen itt a labda, hol a labda, kis fejjel áttettem, és hoppalába között átszaladtam, és még a labdát is átvittem. És ráadásul ő indította. Ő indította a csellt. Ő indította ezt a kávés csellt, és hopp, megszereztem, oxival tovább passzoltam, paf, bebőröztem. ennyi volt. Na jól van. Oké, nekem nagyon bejön ez a Zoli írt, a Zsuzsi. Na Zsuzsikám, hát szóljál, és akkor a Zoli is benne van, akkor szívesen összekötünk meneteket. Egyébként csak mondom, hogy nem sokára Valentin nap közeleg, és lesz majd ilyen kis pár összehozós, kis elutazós, meglepis, vakrandis játékunk, ami évek óta nagy siker, úgyhogy csináljuk idén is. Nagyon biztos, hogy Zsolti lesz a férfi benne? Nem. Hát majd lehet pasiknak, csajoknak jelentkezni. Egy pasi, öt csaj a felállás. Jó lesz, ez minden évben nagyon-nagyon jól szokott lenni, mi is nagyon jól szórakozunk rajta, úgyhogy jó lesz, meg hát nagyon komolyak lesznek a nyeremények. Nem indítjuk őket üres kézzel valentínozni. Igen, aztán hétfőn beszámolót kérünk, hogy mi volt. Mi volt a Luxus Hotelben? Na jó, van 2 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk minden reggeli show hallgatónak. Gyerekek, csütörtök van, maradt a smogriadó, és egyelőre semmi nem változik a fővárosban. Annyi, és ami talán fontos lehet, hogy azokat, akiket kitiltottak, igen, egy kicsit megsegített a fővárosi közgyűlés, talán a mi műsorunk hatására tegnap, de mindegy is. A lényeg, hogy ingyen mehetnek a közigazgatási határon belül a BKV-vel. Igen, ez nagy taps. Végre egy jó döntés, és a BKV, mint BKK, mint mindenhol, közigazgatási határon belül, talán még a MÁV-on is. Így van, nem talán, hanem egészen biztosan. Az van, hogy a smogriadó miatt kitiltott autósoknak az utazást a Héven, a MÁV start és a Volánbusz állami megrendelési budapesti elővárosi járatain is szerda délután 4 órától a smogriadó visszavonásáig ingyenesen. Tök jó, gyerekek, hát végre egy jó döntés. Ez nem jó. Ezen a 3 napon fog múlni, hogy a BKV csődbe megye, vagy nem, egyébként is már csődbe van. Úgyhogy tök mindegy, de ez egy cimpi döntés. Segítsük kicsit azokat, le kellett tenni az autójukat. Nem azért járnak ilyen, nem, hogy nem figyelnek, hanem egész egyszerűen valószínűleg nincs rá pénzük, vagy nem tudnak jobbat venni, úgyhogy legalább támogassuk így őket. Ez egy nagyon szimpatikus döntés a közgyűléstől, úgyhogy egy nagy taps a 60 pluszosoknak, akik a Pogácsának és az Ásványnak, akik az Esmerciből együtt éreznek. Az autókat lerakunk, akik a kávét főzik. Így van, de nem, tényleg, hát ez végre valami, ami egy kicsit pozitív, úgyhogy ez klassz. Ez klassz. Na, aztán, ami nem volt benne a hírekben, vagy hát legalábbis a mi híreinkben, mert ugye van, ahol más típusú hírek megy, nem országosak a híreink. Szél Tamásiknak is egy nagy taps. Negyedikek lettek a Bokuszdoron, ez egy szakács olimpia, úgy képzeljétek el, mint magyar ember negyedik lenne az olimpián, olyan nagy dolog. Magyar még sosem végzett ilyen jó helyen, és a legjobb húsztál az övék lett, illetve a legjobb plakát, hát az inkább a vicc kategória. Húsztálat is csináltak. Húsztál, így van, a legjobb húsztál az övék lett. Az legjobb... Amcsik viszont 40-nel nyert. Az őcégtálat nem vitték, de a húsztálat igen. Úgyhogy az megvan. És a legszebb és legjobb hústál mellett a negyedik helyen végeztek, ami szenzációs eredmény, úgyhogy feltették a magyar gasztronómiát az egyébként hát létező világtérképre, ahol nem volt ott a magyar gasztronómia. Nagyon. Most már azért vannak jó Michelin csillagos éttermek, meg jó éttermek egyáltalán, de hát a magyar gasztronómiáról sokat nem tudtunk eddig. Nem, mi hittünk benne, tudod. Hittünk benne. Mi azt gondoltuk, ország hogy határig. Igen. Addig ilyenek erős volt. Pista, olaj, zsír, csillag, tehát nagyjából ez. Én az erős pistát mondjuk nem bántanám, mert mindenen segít. Az minden segít. Így van. Az egy elrontott húslevest is rendbe hoz. Így van. Nincs rossz leves, csak kevés erős pista. Így van, az csodaszer. A sodaszer. Na, ügyesek voltak, gratulálunk Széltamásiknak, puszi Niki. Szeretlek, Jani, úgy, ahogy vagy, Szandi küldte nekünk a bunkó beszólásért, a popójáról küldene egy képet neked, hogy felvédik. Csak hát a Viberen egyébként. Ha fenn van egy a Viberen, várom. Szandikám, ezt megteheted, úgyhogy ne légy szégyelős, csak nyugodtan. Kalocsán mérnek az 51-es úton. Mi a helyzet Ákossal, az Oxigén hír ügynökség két hetes híreket mond. Igen, gyerekek, hát nem mindig mi felelünk a hírekért, mi Bányász Árpért felelünk, értesen mindig, de helyi hírek vannak, tehát azzal mi nem tudunk azért sok helyen mit csinálni, azért is nem beszélünk a mi híreinkről mindig, mert van, aki ugye más típusú híreket hall. Hol a kép, jön már a kép? Azt mondja, hogy Andy nálatok rendelte meg a tarlós karaktergyilkosságot, inkompetens 60 pluszosok pogácsa zabálok. Gyerekek, ne legyetek paranoiásak, néha azért a saját véleményünket is mondjuk, nem megrendelésre. De látjátok, tegnap azért hosszasan foglalkoztunk ezzel, és volt döntés, ma már ingyen mehetnek azok. Tehát szoktuk mondani, hogy nem ellenetek haragszunk, hanem értetek, úgyhogy tessék erre gondolni, nem kell mindig paranoid összeesküvés elméleteket gyártani. Azt mondja, hogy de egyébként csörög a piros telefon. Betfő Jani, szerintem Andy az. Éves! Azt mondja, hogy gyerekek és sírok, jó volt a fekete fehér, igen, szépen bebőrösszedőd. Bali, köszönjük szépen, Jani, mehetsz a szünetbe kommentelni Zoli cikke alá. Ugye a fekete fehér, igen, nem játékosunk, Zoli elmondta, hogy sport témában ő ír, újságíró, és a végén beszólt Janinak, úgyhogy Jani ezért mehet. Sport témában is labdarúgás van. Igen, sport témában is labdarúgás van. Debrecen után Hajdúszoboztól felé a 4-esen baleset lehet, mert elterelik a forgalmat. Én legalábbis erre gyanakszom. Most szálltam fel az üllői monorvonalon a járatra, a kökönél és simán elfogadta a forgalmit. A sofőr ezt, Bigát ezt küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint a budai alsó rakparton remekül lehet haladni a smogriadóra való tekintettel. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na jó van. Basszus, de... megint cserél. Igen. Oda, hogy téves! Mi? Ja, fánkhoz jöjjön! Fánk az jöhet, és a szendvics is jöhet. Az nagyon jó, az a szendvics, gyerekek. Valami bagel, bagel, bundi, nuni, nem tudom mit adnak, de az nagyon rendben van. Fodor Zsókával mi a helyzet? Tele van vele a Facebook, gyerekek, megpróbáljuk majd felhívni Zsókát. Zsóka belekeveredett valami prosti ügy és kupi ügy, és nem tudom. Nem, mint üzemeltető, ezt van, azért hangsúlyozzuk. Üzemeltető, úgyhogy azon vagyunk, hogy Zsókát ma még ide pattintsuk. Szóval egy maffia leszámolásba keveredett volna be. Tele van vele a bulvár, állítólag valaki azt gondolta róla, és fölnyomták, hogy ő egy kupit üzemeltet. Valahol fölhívták Zsókát, odaraktak egy barátok köztös régi fotót, és elindult a Fodor Zsóka kuplerája élén cikkhalmaz, és mindenhol tényleg Blikben Borzsa mindenhol ott van. A leleplezés. Madame Joker. Felhívjuk, ő közben valami színházi darabban játszott, és ezzel keverték. Ez a fedősztori egyébként. De ügyesen kitalálta, mi? Igen, úgyhogy Zsóka Madame-ot felhívjuk majd, és elbeszélgetünk vele. Most még szerintem alszik, de lehet, hogy 8 után, 9 után egy röpke pár perc erejéig rá tudunk majd csörögni. Na, milyen volt ez az interaktív kiállítás? Mondja három mondatot erről. Ja, na, az a helyzet, hogy beszéltünk erről, hogy van a Millenárison ez a Champion nevű kiállítás. Egy nagyon jó pofa dologról van szó, tegnap elmentem közvetlenül műsor után. Az egésznek az a lényege, hogy gyakorlatilag játékos formában felmérik a te képességeidet, mindenféle olyan képességeket, ami alapján meg tudják neked aztán mondani, hogy mi az a sportág, amihez neked a legnagyobb tehetséged, affinitásod, adottságaid vannak. Na, de várjál, vitted a kis tornagatyádat, átöltöztél, vagy egy kis fehér trikót, egy kis tiszta cipőt. Térni. Térre vonult, tehát én fehér térdzsokit fölhúztad. Hát, de nem a mostani cipő, hanem a 81-es. Hát nem viccel, mostani kivenne új cipőt. Szépen de mondjuk azt a hibát elkövettem, hogy nem voltam túlságosan sportosan öltözködve. Már másképp csinálnám egyébként, mert például, amikor a súlypontodat mérik, akkor nem annyira, vagy a súlypont emelkedésedet mérik, akkor nem annyira szerencsés, hogyha mondjuk egy túracipőbe, vagy túrabakancsba vagy, mert az egy picit visszavesz belőle. És Góda mész, fia, az történik, hogy szépen beregisztrálsz, megmérik a különböző paramétereid, beszédet rász egy ilyen gépre, egy ilyen szenzor lemérő, hogy hány centiméter magas vagy, milyen nehéz vagy, stb. Stb. Betáplálják az adataidat egy ilyen kis karórába. A kis klotgatyába, a kis mérlegen. Hol vannak a szüleid? Mit gondolsz ide egyedül? 12 éven aluli gyerekeknek nem lehet bejönni ide. Csonkolom. Te vagy inkább. 14 év alatt nem ajánlott, nem látod? Hát akarod ide! Mindig körök, ott a sarkon egy lángos hegyén, azt aztán mennyi. Most meg miért bőksz? Csonkolom, hát konkrétan így. Csonkolom, hogy tudok átöltözni a kis nagyjágomban? Nem, nem a anyugám. Kérdezte János, és elment átöltözni a férfi budiba. Na, szóval rátál kis mérlegre, lemértek. Kapok egy ilyen kis okos órát, arra rátáplálják, hogy felviszik az én adataimat, és utána, amikor bemegyek, akkor vannak egy nevezett ilyen csemplebek, ilyen mindenféle ilyen kis drosztok, vagy posztok, vagy mindenféle ilyen gépek, egész, amikhez ha egész hasonló a kettő droszt, vagy poszt. Valami, oszt a vég az a lényeg. De most nem szól. Na mindegy, lényeg az, hogy odamész, és a különböző képességet, mondok egy példát, például az elején találkozol egy olyan kis állomással, ahol felmérik azt, hogy az idegek és az izmok között milyen kapcsolat van, tehát hogy milyen gyorsan tudsz például reagálni. Igen. Ez például az ökölvívásban nagyon jól tud jönni, gyakorlatilag a feladat. Nem akarom elspoilerezni az összes játékot, mert akkor nem, igazából nem is mennétek el. Nehogy akkor meg már minek, de így egyébként így még érdemes. Három gomb van egymás mellett, az egyik gombra a középsőre ráteszed az egyik kezedet, az óra visszaszámlál, és 30 másodperced van arra, hogy a másik kezeddel a másik két gombot, két oldalt olyan gyorsan és annyiszor megnyomd, ahányszor csak tudod. Aha, és mennyi és volt? Mennyit nyomtál? Nem voltam rossz. Mennyi volt? Ebben. Mit tudom én? Így kellett nyomni? Igen, így van. Így van. Mondták, hogy kisfiú, kisfiú óvatosan. Nehogy baj legyen. Igen, ugye kisfiú, kisfiú. Mit csinálsz? Hol vannak a szüleid? Szutykos kezdkés. Orrod, de miért tudkálsz? És körülbelül ez történt. Na, és minden ilyen csemplebnél egy sportág specifikus képességedet mérik fel, és akkor mehetsz utána természetesen, mint a kosárlabda, akkor ott a súlypont emelkedésedet, hogy milyen, hát leszem legalább olyan súlypont emelkedésem volt, mint egy, tudom, mint egy mocsári technős. De milyen súlypont emelkedésed? Ugráltál ott, mint egy kis íz? Igen. El kell érned valamit, meg kell érintened valamit? Nem, ha abból méri le ez a szerkezet a súlypont emelkedésedet, hogy mikor érsz vissza, tehát hogy benne van ugye a súlyod, meg ilyesmi, elrugaszkodsz, és ahogy ezt a szenzort magad alatt megnyomod, ellököd magad, és utána leérsz, ebből a távolságból méri le. Most a dolognak a technikai részét ne kérdezzétek, mert nem én terveztem a gépet, én csak oda ment, az ugráltam, mint egy hülye, amíg le nem izzadtam. De vannak egyik, mert sokkal konkrétabbak is, például rövid tárgyatás. Akkor te konkrétan nem fogsz ott kosarazni, tehát nem játszol nem. Semmilyen amerikai élcsapattal. Nem, de van olyan felmérés is, ahol egyébként konkrétan versenyzel, az pedig a rövid távfutás. Ez nagyon jó pofa, mert csináltak egy ilyen 10 méteres rekordtánt, ahol szépen rajtgépekbe be tudsz állni, több is van egymás mellett, és melletted, hát idéző nyilván egy ilyen képernyőn, ott fut valaki a világbajnoki csúccsal. Aha. Azzal és akkor ilyen rekordtánpályán futsz. Igen, és le tudod mérni azt, hogy hozzá képes te, hogy gyorsulsz. És amikor azzal megkérdezted, hogy egész jól futottam rekordtán? Na és után? Szerintem ez egy jó idő. Nézze már meg, hogy a rekordtán. Rekordtán? Na jó, kisfiú. Na jó, kisfiú, ne egy szellemes kegyen, nem húzásztál. Visszadjuk a pénzedet. Keresd meg a szüléd, aztán hessénen. Szia, egyen jöttél be. Nem bütös. Na, de egyébként... Mennyi futottál, 60-on vagy 100-on volt? 24 km per órás sebességgel rugaszkodtam el a kis cipőmben, a kis lábaimban, a kis tornon a kis klotgatyádban. És a bajnok mennyivel? Azt nem tudom, de hogy mi az, hogy mennyivel rugaszkodtál el? Nem, mennyit futottál? 60-on, mennyit 100-on? Most ki tudja a Usain Bolt elrugaszkodási sebességét? Tudom, mennyit fut 200-on. Az a reakcióidőmérés. Tehát, hogy a reakció, azt tudjuk nagyon jól, hogy ez rengeteget számít. És milyen volt a reakcióidőd? Viszonylag jó. Igen? 24 km per óra. Most tényleg mindenben jó volt? Tehát nem. Ja, a súlypontot azt kihúztuk. Nehogy az itt fel. Nem, igen. Jó, mert azt mondtad, hogy a csapkodó jó. Nem voltam mindenben jó. Egyszerre vagy Usain Bolt, egyszerre vagy... Mondja egy jó boxer. Muhammad Ali. Muhammad Ali, egyszerre vagy Michael Jordan, minden vagy. Iszimbajeva. Sergej Bubka, Serena Williams. A magasugrással. Volt egy Fosberi? Az nem volt. Az nem volt. sajnos azt egy picit sajnáltam, illetve amit még nagyon sajnáltam, mert éppen egyébként ott valami szoftver frissítés volt, az evezőgép. Mert hogy egyébként az is van, ott például az állóképességet tudják lemérni, 30 másodpercen keresztül egy evezőgébe beül, hát ez a hagyományos ergométerre gondolni, csak mondjuk egyszerre mondjuk 5-6-an is tudják csinálni, azzal 30 másodpercen keresztül húzgálod, és akkor pont a srác, hogy volt olyan, aki annyira komolyan gondolt az egész, hogy 30 másodpercen után jobbra így eldőlt. Hogy leesett a padról gyenge. Úgy érezte, hogy ott abban a 30 másodpercben kell nagyon megfeszülni. A világcsúcson is oda csapott magad. Egy rövidpályás evezést tartott ott 30 másodpercben, fölállt, elvágódott balra 10 percig föl se kell. De rengeteg kiegészítő információ is van, táplálkozásról, életmódról, alvásról. Mire vagy alkalmas? Miben vagy bén, engem ez érdekel? Mire beszéltek le? Két dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik az, hogy én mire vagyok alkalmas, egyik az úszás. Tényleg. Azt mondod? Nem vagyok túl magabiztos egyébként a vízmehez hozzátenni, mások a labdarúgás. Ebben egyáltalán nem? Hát, de mi az úszás, hogy derül ezek ki? Ezek a jók. Ezek a jók. Azok alapján igen, mert hogy amikor végigmész az összes ilyen csempleben, akkor a végén összesítik ezeket az eredményeket, és a rész eredmények alapján belövik azt, hogy neked melyik az a sportág, ami. Hát ez nagyon jó, mert úszni nem tudsz, gömbérzéketnek egyáltalán nincs. Tehát igen. Most dobnék oda egy labdát, nem tudod elkapni. És jó, bejött harmadiknak egyébként az atlétika. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Abban jó futásban jó pénz. Hát igen, meg az atlétika azért ez egy viszonylag sok sportág. Az atlétikán belül igen, az ember, hogy diszkoszvető vagy 110-et futsz gáton, érted? Hát, tehát, hogy most ki jött az úszás meg a foci? Az úszás, a foci és az atlétika. És hogy az én sportolom hosszú Katinka. Hát ez nagyon jó felmértek. Sportolod. Jó, nálam nem biztos, hogy bejött, viszont volt ott egy másik fiatalember, aki korábban így végigcsinálta az összes posztot, és nála például azt jött ki, hogy az úszás és a vízilabda viszonylag jól mehetne neki, ő Benedek Tibor. Láttam az oklevelét. Az vicces volt. Mindenre számítottam volna, hogy az úszást és a focit hozzák ki neked, de nem. Tehát most nem egy labda, hogy dekázza hármat, évekig itt állnánk. Azt láttam, hogy amikor az oklevelet kinyomtatok, akkor egy kicsit csúsmos voltak, ott beszélgetek egymáshoz. Mit írjunk rá? Nehogy elsírja magát a kisfiú. Eltállott a kis hátizsákoddal, a kis kapucnis pulcsiddal. Ugye jó vagyok valamit? Bözsike, írjál rá valamit, mert elfogja, hogy nincsenek itt a szülei. Soha nem vigasztaljuk meg. Ritmikus gimnasztikát írja. Bözsike, írj rá a szinkronúszást tedd rá. Abba szerintem nagyon jó lenne. Tegyél egy orcsipeszt az orrodra, kisfiú. Igen, na, igen. Most kenjünk fel a személyedre egy kis flitteres szemhéjkrémet. Jó, jaj, de jó. Kicsit spicce a lábaddal, spicce. Ez a te sportod, kisfiú, ez a te sportod. Jó, azért ez megdöbbentő. Tehát ez körülbelül nekem kijött volna a kosárlabda, meg a diszkosvetés. Hát jó, de se erős testfelépítésű nem vagyok sem magas. De lehet, hogy benned van a Jedi. Hogyha sokat dolgozol vele, akkor ki. Csinálj 3 béka tempót. Azt már csak próbáltuk ki településsel. Feküdj föl a pultra, úszás század háton nekem mindenki kicsit. Tudja egyébként, és ezt be is bizonyítottam annak idején, hogy elméletben tök jó úszó vagyok. Tehát, hogy igen, hát az, biztos, az elméleti úszás az én asztalom. De NB1-es focistaként te meghalnád, BKV-val nem járnak az ilyen menők. Dehogy hallni, még csodálatosan tudnék melegíteni. 90 percen keresztül a pálya mele. Konkrétan... Jelika, kezdj el melegíteni! Jelika, folytasd a melegítést! Jelika, mára befejeztük! Konkrétan annyira tud úszni, hogy bekapcsolnám a jacuzzit, és elkezdeném kicsit keringetni a levegőt, belefulladnám. Tehát áramoltatós medence kész. Lenne egy ilyen hátmaszírozás, kis buborék, kis jacuzzi, kis légfúvás, és most figyelj, mit csináljak. Úgy volt egyébként, hogy mindegyiknek 2-3-szor nekifutottam, és akkor a legjobb eredményeket rakta így össze. Tehát, hogy folyamatosan javuló tendenciát mutattam. De egyébként szerintem az úszás csak azért nem megy le, mert soha nem veted le a karuszot. Tehát, hogy... Mondjuk ez is igaz. Egyszer megpróbáltad volna a rohadt karuszó nélkül, szerintem egyébként egészen jó úszó lenni, csak egyszer vedd már a karuszot. Mindig megbuktam búvárúszásból. Nem értettem miért. Ja, karuszok. Kisfiú, vedd már le a rohadt karuszót, így nem fogsz soha rendesen úszni. Egyszer tényleg ki kéne próbálnod karuszó nélkül. Itt van egyébként előttem, ezzel is fotóztam egyébként, tényleg ez nagyon vicces volt ez a Benedek Tibis. Azt mondja, hogy tapping per, súlypont emelkedés, reakció, ügyesség, anaerob teszt, szemkész koordináció, futógyorsaság, 500 pont. És akkor amelyek alapján a te sportjaid, úszás, vízilabda. Ez mondom, na nála bejött, működött olyan. Figyeljétek, én tök jól szórakoztam. Jó, hát legalább valamiben kihoztak, meg jól szórakoztál, persze. Gyereket el lehet vinni, jó? Elvigyem. Tetszene neki? Szerintem igen. Meg mondom, alapvetően egyébként tényleg ez egy játékos forma, meg persze ez nem egy speciális mérés, tehát nem azért nem nagyon komoly dologra kell gondolni, egy szórakoztató játékos formájú felmérés. Hát azt hallom az eredménye, hogy szórakoztató játékos. Hát tehát foci és úszás. Hogy ugrál? Hallod, hogy ugrál? Michael Jordan 140 centiméteres súlypont emelkedéssel rendelkezett anno. Most már talán nyilván csak 120, neked mennyi? Most 60. 40 cent. Nálom vagy, igen, foci és úszás. Na jó, oké, de hát kíváncsiak, menjetek el, nézzétek meg. Gyerekek, itt ülünk az M3-as autópályán, egy órája baleset van, nyomjatok valami infót. Igen, az M3-as a Budapest irányába köd és baleset, torlódás alakul. Ha ennél van pontosabb, akkor írjátok meg nekünk, hogy hol van, hogy mi történt, mert hogy egyelőre ezt még nem kaptuk meg. Jó, hol van pontosan a baleset, van-e leterelés, mindenre kíváncsiak vagyunk, hogy tudjunk segíteni. Egy perc pontosan 7:30. Miért nem olvastátok be az SMS-emet, amelyet a Rádió 1-esek vagytok, soha nem olvastatok be még egyet. Se pedig most is küldtem két közlekedés infót, Abdán, Supertrafi egy Skodából, Öttevényen is, Trafi egy Seatból. Krisz, gyerekek, van mindenki paranoiás. Uh-huh. Mert sok jön, sok SMS jön, nagyon sok. Sok jön, így van, nem mindig látunk mindent, de megjött az SMS-ed. Na, ez is mutatja, milyen szinten van a magyar foci, vakok közt félszemű a király. Annak küldte nekünk Svájcból. Igen. Szóval 7:30 lesz pontosan egy perc múlva, ha van friss közlekedés, küldjetek, mi pedig jövünk nem sokára, írek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! Injo mama. Ja nem. Vaka-vaka. Vaka-vaka, Injo mama. De ugyanúgy hiányzik, mint az Injo mama. A kettőből csinálhatnánk egy számot. Vaka-vaka és az Injo mama. És a kettőből egy számot. Jó reggelt mindenkinek. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva. Én bírtam ezt a dalt. Nekem egy nagyon focis dal. Tehát ez a foci VB-hez kapcsolódik. Nagyon rázza a Shakira ebben a dalban. Iszonyatosan. Nagyon. Iszonyatosan nyomja. Megnézik egy ilyen Jennifer Lopez kontra Shakira. Ilyen spin-off dance-off, amikor ők ketten ilyen párbaj táncolnak, nem? Tudod, van ez a dance-off, amikor kicsit én táncolok, hátralépek, te táncolsz. Egy jó dance battle. Egy ilyen Injo mama kontra Waka Waka. Volt egyébként ilyen, csak a Beyoncé-val. Igen, ők táncoltak? Igen, Shakira és Beyoncé. Volt egy közös klipjük, amiben mind a ketten előadták a saját stílusukat, mind a kettőnek nagyon jellegzetes tánc stílusa van, és mind a kettőjüknek van mit rázni. Nyami. Na, gyere vissza, gyere igen, vissza. Ja, Istenem, kizökkentettem magam. Igen, jó egyébként, jó tiatt. Én fűszoknyában nyomja a Shakira ebben a klipben, ugye? Ez volt a foci VB. Költségcsökkentés, mert filmre forgattak, és már normálisan ruhákra öntek. Tegnap nyilvánosságra hozták a Star Wars 8 címét, olvastátok? És ez a cím, amit most mondtál. Star Wars 8, így van, menjünk tovább. Az M3-osról Pest felé jobban jártok, ha már a 164-es kilométernél Tiszaújvárosnál lehajtunk. Igen, ez a 156-os kiállatnál Pest felé a forgalom beállt, autómentő már úton van, ez az M3-ason van egyébként Pest felé, úgyhogy ezért jártok jobban, ha már a 164-es kilométernél Pest felé Tiszaújvárosnál lehajtotok, kikerülitek, és aztán egyébként visszamentek. A Mezőcsáti lehajtónál van a balhé, Tiszaújvárostál menjen le mindenki. Drágák vagytok, köszönjük szépen. Hát ez egészen pontos kis, közlekedési hír volt, csak azért, hogy tudjunk egy kicsit segíteni. Nem akarok kekeckedni, de a Vaka-Vaka mitől ma is láger? Hát, hogy ma is leadtuk. Így van, ennyi. Jó volt akkor, jó most, akkor mai, érted? Igen. Olyan sokan vannak a buszon, hogy ketten az ölembe ülnek, csak az a baj, hogy így nehéz vezetni. Szatyikám, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Szatyi, ami drága busz vezetünk. Sokan vannak. Hát ez népszerű járatot, gondolj arra. Léci, említsétek meg a műsorban, hogy mi történt a Bokuszoron. Megemlítettük, sokszor mondtuk, Szél Tamás negyedik lett, és ezért mi gratuláltunk. Gratuláltunk neki, ez egy nagyon nagy dolog. Megemlítettük Tamás többször is, de kösz, hogy írtál. Megemlítettük tegnap is, és ma is, így van. Minden jót nektek az M7-es. Oké, stabil, mint az euró, írta valaki. Minden nap kell hoznom most már egy olyan témát, lassan, nem tudom, engem érnek el csak ezek a dolgok, amikor megpróbálják átverni a polgárt. Nem, csak a te szerződésedben van benne, az ennyi sokkal flexibilis. Nekem tegnap volt ez a tankolós dolog, most meg képzitek el, mire akadtam. Az van, hogy egyes ilyen előadásokat, jegyeket fölértékelnek, és akkor utána, érted, úgy hirdetik meg bizonyos oldalakon, hogy visszacsökkentik az árát. És aztán tudod, hogy tulajdonképpen kifizetted rendesen a jegy árát, de valószínűleg föltolták a dolgot. Most ez van, 2007 helyett 1790. A gyertyafjárkomban! Gyerekek! Már megint! Nem én nyomta meg a tapsot. És sem nálam sincs gomb. Komolyan mondom, hogy ez most már van ez a leértékelős oldal, ahol, vagy ez nem mondjuk, hogy leértékelős, hanem kedvezményesen lehet. Ja, ez a bónuszbrigád. Ja, így van. Ezt nem tudtam, hogy ez a neve. A lényeg, hogy ott ugye mindig kedvezményesen tudsz venni jegyeket. Én látom, és most már azt is tudom, hogy mikor lesz a főnök fáradt. Mondom neked, február 21-én, 22-én biztos, hogy... Szolgáljuk a népet, gyerekek. Hát szórakoztató, vidám műsor. Forgatunk, és értékesítjük a jegyeket. Legyél részes az őrületnek Balázs nappaliában. Így is van. Olyan volt már, hogy hazament, és... Viki, ezek kik? Ezek itt? Az őrület részesek. Tudod, én szeretnének lenni itt a nappalinkban. Mert hogy adjuk? Most 1700. Jó, na, egészen baráti. Tök jó. 2008 alatt van. 2007-ről ugrott le a bónuszon a 2007-ről 1790-re, ez korrekt, egy, majdnem egy ezres. Igen, de ezek csak állóhelyek, ahogy látom. Egy ilyen sót állás végignézel. Egészen baráti jönnek áron. Új arcok egyébként, vagy ugyanaz a gondra? Hát most egy ilyen best of-ot csinálunk. Ismétlése minek ez? Szerzel közönsége. Most egy ilyen aranycsapatot csinálunk. 4 adást veszünk föl összesen. Hétfőn is kettőt, kedden is kettőt, és akkor nyomunk 4-et így a All Star. Tehát most kevés új lesz, most sok régi. Sok régi, úgyhogy próbálkozunk. Jó, de ha nekem mondjuk 2007-et is megérne ez a műsor, tudok annyiért is venni? Vagy már csak 1700-ért? Nézd, befizethetsz 2007-et, akkor 1000-et zsebbe adsz nekem, és 1700-ért meg megveszed a... Bali, be tudok menni én is. Megveszed a brigádon. Hát egy gyerekek, mi? Meg kell, fogynak a jegyek, úgyhogy tessék. Bali nappaliában nem fér be bárki. Nem. Jani is ott lesz. De ő nem fizető vendég, hanem ő pénzt kap azért, hogy szerepeljen. Így van. Most végre. Így van, de tehát, hogy mondta Balázs is, egyfajta best of lesz, tehát, hogy akik mondjuk így hozzák időről időre azt a szintet, azok ott lesznek, mint szereplők, a többiek pedig, mit tudom, a Alsányra István Dani, pedig majd közönséget alkot. Legyen Levi, dumcsizzatok már egy kicsit. Nem, ő közönségbe jöhet maximum. Harsányi Levit nem. Nem, Levit egyszer meghívtuk, jó volt, kipróbáltuk, de úgy nem jutott eszünkbe a folytatásnál. Igen. Annyira nem volt sziporkázó. Picit buthás volt. Lefogottan. Van, akinek erőssége az improvizálás, van, akinek nem. Nagyon keresgéltem maga körül a szerkesztő instrukciókat, de nem találtam. Igen, úgyhogy... Füles nincs, kérdezni. Levi nem jön többet. És lehet, hogy ebben az évben az utolsó 4, úgyhogy... Úgyhogy nem. Illetve lesz, hogy Pákó jön. Ő új. Jézus. Pakó. Veled? Fé, veled lesz? Nem tudom. Vagy kérted? Nem mondjuk meg az összeállítást. A Dream Team összeállítását nem mondjuk meg, de Pakót bedobjuk, hogy jöjjön. Egyszer szerintem szórakoztató lesz Pakó. Mert ő akkor is jó, ha nem érti a műsort, ugye? Tehát ő akkor nem, is ő mindig akkor jó. Hogy ez a csúcs. Mindig akkor jó. Nekem érdekes, mert ugye adásban egy ilyen 40 perc megy le, de ez ott a felvételen, ez egy jó másfél órás fúröhögés. Tehát ugye aztán nekünk ezt azért szűkíteni kell, de ott van bemelegítés, itatjuk a közönséget, szórakoztatjuk őket előtte viccekkel. Jó, a zenekar. Ja. Szoktál viccekkel? Nem vagyok. Zsákba futtunk, lepényt eszünk, tehát ez egy jó másfél-két órás program. Onnantól kezdve, hogy te beülsz, és onnantól kezdve, hogy vége van a műsornak. Ez ugye adásban egy 40 perc, de van ez egy ilyen nagyjából egy felvonásos színházi előadásnak felel meg. És közben a zenekarral, itallal, pesgővel, minden. Már órák előtt elkezdik enni a félbarna kenyerekkel, tehát a kajszibar, a szlekvárral, hogy aztán felfűzik a spárgára, a keresztbe, és utána... Így van, kiszedünk néhány embert a közönségből. De tényleg, úgyhogy gyere, ülj be közibe, nézd meg. Mi volt? Na egyszer, én szerettem, jó azt volt. Tudom, jó, azt mondom, hogy gyere közibe. Ja, közibe. Kell a fizető vendég, hát gyere közönségnek. Biztos mikor forgatjuk, csak hogy én is tudjam. 20-21. Akkor oda nem csinálok programot. Jó, na, volt egy-kettő dolog, de akkor azt lemondom. János, te leszel? Leszek. Te leszel? Igen. Csörögtek már többször. Mert remélem, hogy meg csörögnek majd. Nem, én azt szeretem már, amikor pittyeg. Én szeretek hozzátok menni, mert ti a klasszal ellentétben mindig precízen pontosan utaltok. Kicsit üske megvan még. Igen. Na, gyerekek, 8 óra után vendégünk lesz Esmeralda személyben. Fizetted volna, vette az áfa. Ja, befizettem. Esmeralda személyében vendégünk lesz. Esmeralda valami brazil filmsorozat? Nem mond már. Felszabadítottuk, ja, nem, ő Iza úra volt. Hozza magával különleges tyúkját. Ne haragudj. Kezdjük, amire tetszik beszélni. Egy tyúk lesz a vendégünk. És a tyúkja. Igen. A másfél éve szárnyas különlegessége többek között az például, hogy bent lakik a lakásban. A tyúkocska. És még mit tud? Vagy egy léghólyag fertőzésnél állítólag bevitték a melegre, azóta azonban nem szeret kimenni. Milyen fertőzésnél? Léghólyag fertőzése volt, bevitték a melegre. Ami? Nem szeret kimenni. Rossz hírem van. Léghólyagfertőzést diagnosztizáltunk a tyúknál. Ezért bevitték a lakásba. Azóta a tyúk nem szeret kimenni. Olyannyira nem szeret kimenni, hogyha kiviszed a szabad levegőre, a hidegre, akkor ájulás szimulál. Nem, állítólag. Nem. Esmeraldát megkértük, hogy hozza be a tyúkot ide. Lecsekkoljuk. És lecsekkoljuk, akár egy élő közvetítésen, vagy videóra vesszük, vagy hát itt ugye nem tudunk streamet adni, csak majd a mi streamünkön, mert ugye a stúdión kívül nincsen stream. Kivisszük a tyukat a hidegre, és megnézzük, hogy bedobja a nagy műsorát, az ájulást. Ugyanis a tyúk hosszú éveken keresztül, mióta megtapasztalta, hogy milyen jó bent, azóta egyszerűen megakadályozza, hogy kivigyék, mert ahogy kiviszik a szabad levegőre, a tyúk eldől balra. És szillel? Szillel állítólag, vagy hát nem tudják, de amikor visszaviszik a lakásba, a tyúk magához tér. Tehát így ahogy megérzi a friss levegőt, ahogy megérzi, hogy már nincsen padlófűtés, abban a pillanatban az egyik kis szárnyával a begyéhez kap. Igen. Eldől? És eldől balra. Ha visszaviszed a lakásba, a tyúk felébred. Megint kiviszed, megint eldől. És így a szemhéj alól így nézeget jobbra-balra, hogy vajon mentenek meg. És még a levegő, a lélegzetét is visszatartja. Nem egy tanyasi vonal. Nem egészen tanyasi vonal, de nagyon okos ez a tyúk. Úgyhogy jön Sati, a csodatyúk. És Sati így hívják. Sati a csodatyúk. Kivisszük a hidegbe, megnézzük, elvágódik-e. Próbáljuk ki, hogy előbb rányítjuk az ablakot. Tehát, hogy az elég. De fokozatosan zsilipelünk majd így a tyúkkal, persze. Tehát nem visszük egyből ki, így van, hanem először rányítjuk az ablakot, leheljük, és ha a tyúk túléli, akkor szépen megtesszük az első lépéseket kifelé. De a légnyomás változásra, vagy mire reagál ő ilyenkor? Mert azt megcsinálnak, itt van ez a hatalmas szélesvászmú tévé, vagy nem tudom, szélesképernyős tévé, keresünk rajta valamilyen természeti csatornát, aztán megnézzük, nem tudják igazából a gazdája se, de hát beszélgetünk vele. Beszélgetünk vele, hogy mennyire intelligens ez a tyúk, miért ennyire intelligens, és hát mi megpróbáljuk ezt a másfél éves szárnyast kidobni a hidegre. Egyfajta teszt a lelke rovatba, megnézzük, hogy tényleg elvágódik-e balra. Nekünk évtizedeken keresztül voltak a baromfiaink, rengeteg mindenféle tyúkunk volt, és apám nagyon kötődött hozzájuk érzelmileg. Én egyszer nem vettem észre, hogy ezek a tyúkok annyira, hát hogy is mondjam, csak intelligensek lennek. Én inkább ennek az ellenkezőjét tapasztaltam többször is. Hát nem megnézzük, nem tudjuk. Lehet, hogy most a biológia és az evolúció csodájával van dolgunk, és egy csodaokos tyúkkal hozott össze bennünket a sors, aki tényleg megtapasztalja, hogy a hideg van kint, rájön és elvágódik balra. Úgyhogy ennek fogunk utána járni 8 után. Valamint, ha nálatok, a családban, drága hallgatók, van szimuláló állat, akkor írjátok meg, hogy mit csinál, hogy szimulál, papagáj, apósanyos, kutyamacska, görény, hogy szimulál, hogy próbál benneteket manipulálni az a bizonyos állat, és mivel próbál benneteket manipulálni. Szerintem az állatok egyébként ugyanúgy hipohonderek, és ugyanúgy tudnak szimulálni. Jó, küldjetek el nekünk SMS-ben. Sati indiai név. Hát attól függ, hogy minek a rövidítése a Sati. Ne, ezt nem tudom. Indiai tyúk, hát megnézzük. Mondj valamit az időjárásról, Ferenc, milyen idő lesz? Hát kérlek szépen, szerintem jó, nyilván, az nem az. Ja, az már megjött, de jó, ki ez a gondos gyerek, -3, -8, mert eddig nem volt még itt az időjárás. A fejből azt mondta, hogy -2, -6 se áll meg az élet. Hazudni. Nem akarok hazudni, érted? Napközben -4 és +2 fok, semmit nem változik a smog, csak jövő hét elejére, ez a legfontosabb. Frontmentes az idő. Tessék, legyünk korrekt. Legyünk korrekt, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója Csakliban Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín, leégésmentesen. Megjött pátyuk? Meg nem? A tik. Sahát, de várja, hogy hozza ide? Hát kiviszi, elájult. Fél ájultan hozza idáig. Mondjuk, ha elájul és nem kell föl, akkor dobjuk a lábost. Nem? Nem. Benne a forró víz. Megy is. Egy-két magi kocka, nem, Feri? Hát azért valami csak össze. Egy kis ételítezétőt veszünk meg kell Laci bácsitól, és már a tyúk 10 órakor már szerintem omlós. Szegény Laci bácsus kórházban, hogy jobbulást kívánunk neki. Hát azt a fajta lejárató kampányt, amit az internetes gasztrobloggerek indítottak Benke Laci bácsi ellen. Szegényke. Megértem, hogy egy kicsit megviselte az öreget. Na, de tényleg jó egészséget kívánok. Persze, szeretjük Benke Laci bácsit, így van. Beteg, mert nagyon-nagyon szeretjük egyébként. Figyeljetek, a tyúkot szerintem úgy lehetne szállítani, visszatérve az eredeti témákra, hogy egy papírdoboznak a belső oldalába be kellene festeni egy szoba belsőt. Megkérdezzük majd. És belerakod, rácsukod szépen a dobozt, és akkor onnantól ez lehet. Megkérdezzük majd Eszmeraldát, hogy szállította ide ezt a tyúkot. Hányszor ájult el a tyúk egyébként, és mikor ájult el utoljára. Figyelj, forró vízünk van, lábosunk van. Meg tudjuk csinálni. Egy sárga répa és egy fehér répa szerintem ott meg egy pici zeller, és nagyjából megvagyunk, nem? Feri. De én viszont igen. Na most mi van, ha idáig megdöglik? Hát akkor dobjuk megdöglik. Ki. Igen. Megtér az őséje, Feri, ne legyél már ennyire halpáli, megdöglik. Nem, a tyúk megdöglik, az a dolga, megkopasszik a szajrá. Na jó, van. Jövünk vissza a szimuláló tyúkkal. Jó, megnézzük, hogy tényleg elvágódik-e, ha kiviszük a hidegre, ti pedig írjátok meg nekünk, hogy ha háztartásotokban van olyan élőlény, aki a szimulálás nagymestere, írjátok meg nekünk, hogy mit csinál, jó? Jövünk nem sokára a tyúkkal a hírek után. Egy hallgatói szavaztak. 2017. január 27-én délben indul a Rádió 1 Top 500. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája. Vajon hányadik lett Rihanna? És hol áll a listán David Guetta? Vagy Katy Perry? Minden kiderül a pénteken délben induló Rádió 1 Top 500-ban. A Rádió 1-en minden dal számít. Na, ez az igazi változatosság. Rádió 1 Top 500. Három napon át, péntek délutántól vasárnap estig a Magyar Rádió hallgatók szavazatai alapján. Rádió 1 Top 500. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 11 perccel, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggel! Csütörtök van, smogriadó érvényben, akit kitiltottak a városból, és esetleg még nem tudja, használja nyugodtan a BKV-t, BKK-t közigazgatási határon belül, és még a MÁV-ot is, mert hogy ingyenesen utazhat, ha nála van a forgalmia, felmutatja és mehet. Üdvözöltük a döntést, jó döntés, klassz döntés, dicsérjük meg a közgyűlést, hogy ne csak mindenkit mindig bántsunk vagy kritizáljunk, ez klassz. Menjenek erre a pár napig tényleg ingyenesen, ha már egyébként úgy fogalmaztak, vagy úgy azt mondták róluk, hogy rozog a lepusztult. Ez a közgyűlésen ezt mondta. Jó, engedjük el, mert egyébként még én már rozog a lepusztult autóikat. Én már reggel is ráfűztem erre, hogy van ennek egy másik oldala ennek a dolognak, meg gyakorlatilag most is eszembe jutott, hogyha én egyébként a párommal egyetemben járok be ketten autóval, de bocsánat, elnézést, csak egy kakas van a jobb oldalamán. Ja, hogy ez egy tyúk, Balázs, jó, igazi vidéki srác. Most tényleg rátetted a kezére. Ez mi jó, várjál, ez nagyon menő, erről csinálunk egy fotót. Közben megérkezett a tyúk, aki állítólag elájul, ha kivisszük a szabadba. Úgyhogy mindjárt beszélünk erről is. Csak mondom, hogy közben, tehát ingyenes, igen, azt mondták, hogy a lepusztult rozoga autóikat. Mondjuk nagy szerencséd van, Eszmerald, hogy nem az én kezemre tetted a tyúkot, mert már nem élne. Hát valószínűleg menekül egyébként. Tudja, hogy ki a kell. Nézzél már a kamerába, te hülye tyúk. Hello. Ez egy kakas, nem tyúk. Ha. Úgy. Oda. Na, csináltunk egy pár fotót. Szóval menjetek gyerekek, használjátok a tömegközlekedést. Ez a lényeg, jó? Gyorsan egy pici közlekedést. Azt nézem, hogy az M3-ason van egy hatalmas baleset, ha lekakilsz, mész a fazékba. Aha, jó, csak van. Mondom, ha lefosol, fazékba mész. Feri bácsit, én vagyok, aki ki fog nyílni. Ott van a bácsi. Jaj, a kés látsz nála, menekülj, tyukocska. Szóval az M3-ason van egy baleset a 164-es kilométernél, mindenki vigyázzon. Jó, próbáljátok... Ha meg is vagy! Ej, leszárta! Aha! Ó, basszus! A műszak! Ez egész pultod, de pont bele a keverőbe! Na most nem vagyok egy paranoiás ember. Nem. Csak tudtad, szaros. Hogy ez a tyúk fosni fog, és azért tetted a bal vállamra, vagy a jobb vállamra? Elég egyszerű. Te egyáltalán nem vagy paranoiás, viszont úgy látom, hogy nyakig fog. A baleset van az M3-as 156-os kijárójánál át Pest felé. Ú, de büdös basszus, Jézus már. Na, jó van, észven durán, toljon. Ne törődj vele, profi vagy. Az a baj, hogy a szagokra egy picit érzékeny vagyok. Főleg, ha ilyen közel vannak az arcodhoz. Nem, most az a baj. Mikor volt utána ilyen közel az arcodhoz kloáka? Na most őszintén. Az a baj, elhányom magam. Ne, az a baj, tényleg érzékeny vagyok a szagokra. Lézit akarítsátok be ezt a gyúkkal. Nem tudunk segíteni, Laci, te sem. De, ne nyúlj hozzá. Mi van? M3-as? Mi van az M3-ason? Szóval az M3-ason, drága hallgató, bocsánat. Mi van az M3-ason? Az M3-ason leterelnek mindenkit Miskolci lejáróra Budapest irányába. Én magam elé vettem a pulóveremet. Van már streamünk. Egy tyúk ül a kezemen, ugyanis a témánk 8 óra után nem más, mint egy elájuló tyúk, akit úgy hívnak, hogy Smati, igen, köszönöm. És állítólag, ha tyúkot kivisszük, a tyúk kint elájul. Amivel nem lenne semmi baj, a tyúk ül a jobb kezemen, mondom azoknak, akik nincsenek online közelben. Marad Balázs ül itt be. És a tyúk egy Fosbury-t belekevert ebbe a történetbe úgy, hogy elment a szag? Jó, már tudok beszélni. Szóval, igen. De nagyon békés kis állat. Nagyon békés egyébként, itt ül a jobb oldalon. Na, Eszmikém, szólalj meg, van mikrofonod? Kaptál mikrofont? Jó reggelt kívánunk neked. Hello, ciao, hello. Ez hello. Eszmi a tyúk gazdája. Maradhat egyébként, nem zavar. Tehát ezzel nincs baj. Hogy ide szart? Adásban vagy, igen, adásban vagy, csak mondom, hogy jaj, jól konstatáltad a helyzetet. Figyelj, Esmeralda, nyugtass meg, nem a sorozat után. Nem. Nem, a Notre Dame-i toronyőrből lett. Tényleg? Nem. A Notre Dame-i toronyőrből. Nem, már... anyukám mondta, hogy ő utálja a nevét, ő Erzsébet, és akkor úgy volt vele, hogy a lánya is utálja a nevét. Ah, rendben. És akkor megkaptad az Esmeraldát. Igen, és az Esmeraldát, igen. Aha, jó, oké. Figyelj, honnan jöttél hozzánk? Dányból. Ah, és van neked egy tyúkod, ugye? Gyerek, hát van 17 darab. Jani szedjed. Ne csipkedj! Várjátok közben azoknak mondjuk, akik a közvetítést nézik, hogy Jani egyrészt megmutatta a kakit odalent, másrészt egy kloáka közelében vagyunk most pont. Gyerekek, tényleg komolyan mondom. Óriási. Már, csináljunk egy videót erről. Szóval ezt, és te felfedezted, hogy van Sati a tyúk, ugye? Aki, igen, ha kivisszük a szabadba, Laci légfrissítőt fúj, ha kivisszük a szabadba, akkor elájul? Hát ő eredetileg beteg lett így november környékén, és akkor elvittük dokihoz, rosszul lett, benn volt. És mikor jobban lett, akkor ki akartuk rakni, és amikor kiraktuk, akkor tök jó volt, mert ott volt a többi csirkével, anyám, milyen király, minden, és ő másnap reggel meg döglődött a csirke. De úgy, hogy így kimentem, és így el volt nyúlva, és akkor bevittük, megint tök jól lett. És azt eljátszott a kétszer, de már mondjuk mondtam a páromnak, Máténak, hogy rohadtul színlel a csirke, mert mikor legutoljára vittük dokihoz, akkor mondta, hogy ennek a csirkének nincs semmi baja, és nem érti, hogy miért. Tudtad, hogy színlel? Igen, megmutatjuk kamerába, és ő a színlelő csirke. És kivittétek, és elvágódott. Meddig feküdt a földön? Hát ameddig fölvettem. Tényleg? Igen, hát de érthető, mert te is benne akartál volna maradni. Na jó, de hát én egy emberi lény vagyok, tehát azért jó. Ezt a tyúkokról nem feltételezzük, hogy ennyire, ennyire okosok. János, te mit csinálsz a tyúknak a kloákájánál? Egy kloákájánál. Én csak mondom, gyerekek. Mit csinálsz? A János közelibe filmezi a tyúk kloákáját. Most az, hogy eteted, az nem tudom mennyire jó, mert az mindig ki is jön a végén. Ó, a tojásodtól tudod, milyen jó kis cuccot fogod nyomni a karodra? Igen? Most tojásodtól? Nem rá, hogy ne szarasd a halál. Nem, most reggel íztetem, mert siettünk, korán jöttünk. Azért eteted ezt az ostoba állatot, hogy lefossa. Nem is ostoba. Amúgy nem. Onnan tudom, hogy rosszat csinál, hogy vagy az van, hogy nagy csönd van, mint a gyereknél, tudjátok, síri csönd, vagy az, hogy hallom, hogy a parkettem végigvágtad, mint hogyha valami történt van, és akkor tudom, hogy valamit csinált. Amúgy szereti a csirkepörköltet, mert... Nem mondod komolyan. Kannibál. Igen. Pont kajáltunk, és akkor hát milyen cuki a csirke, tel van a lábunknál minden, és így a párom elment, fölugrott a csirke a székre. Te magadra kaptál valamit? Igen. Fölugrott a székre. Igen, és kikapott a tányérból egy ilyen ekkora csirkemál darabot, és elvágtatott vele a Máté, meg ott kiabált, hogy úristen, kannibál a csirke, vedd el tőle. És amikor kiviszitek, akkor elvágódik. Igen. Azonnal? Hát nem, úgy másnapra, mert mikor kiviszem, akkor élvezi. Akkor ez egy hosszú adás. Igen, ez egy hosszú adás. 24 órás streamünket láthatjátok, valami Facebookon. De most tényleg tojással leteted? A saját gyerekével? Hát mindjárt hozom neki akkor magot. De várj, ez hogy kell elképzelni? Te kiviszed a tyúkot, akkor igen, ő rájön, hogy kint a hidegben annyira nem jó. Ő először másnap... rájön, hogy ott a kakas. És akkor ott szépen lerendezik a dolgokat. Mm-hmm. Igen. Majd másnap a tyúk elkezd szimulálni, amikor újra kiviszed, reggel, akkor elvágódik. Igen. Nem hogy lehet, hogy csak pihen? Nem, hát ő kint alszik olyankor a csirkeolba. És akkor reggel rá szébe íz, hogy hát oké, ez így jó volt meg minden, de annyira mégsem, mert benne azért meleg van, meg oda megyek, ahova akarok, meg virágföld, meg minden. Úgyhogy igen. És ha most kivinnénk, akkor most nem ájul el, hanem holnap ájul el? Hát igen. Uh-huh. Tehát most szabadban szabadon sétálgat, és holnap elájul. Nincs erről, igen, fotód vagy videód, amikor fekszik a csirke? De mindjárt. De amikor olyan videóm, vagy olyan képen van, amin a szobába, a melegbe döglik a csirke konkrétan, egy kinyújtott lábakkal. És ő fölmehet a kanapéra, ott alszik köztetek, tehát ott lakik konkrétan benne, hát a szobában. Hát csak akkor lehet kint, mikor mi ott vagyunk, mert ugye nem csak tojást tojik, és haj, mutatok egy képet, amit szeretnék. De jó, nagyon. Aztán lehet, hogy levegyük ezt a madarat. Nem, maradja, szerintem tök jól érzi magát. Tehát látszik egyébként, hogy árad a jószágból irányodba a bizalom. Szeretnék téged, de komolyan. Távol tartja magát a Feritől egyébként. Igen, tehát tudja, hogy... Akkor tudsz kakilni, hogyha biztonságban vagy. És ugyanezt csinál. Laci meg masszívan fújja a légfrissítőt közben. Rajtam látja, hogy én is csak magukat teszek, ahogy ő. Tudja, hogy az állatok mindig kiszúrják. Kiszúrják a jó természetet. Nézd meg, milyen békésen ül itt a kezemben. Várja, mert kettő van belőle. A másik mit tud? Öt levesnek hoztad legalább. Mondjad, mikrofonban, várja, mikrofonban van. A másik az ájulós csirke? A mikrofonban van. Igen, a másik az ájulós csirke. Na, aki kim van, csak azt már nem mertétek a kezetekre venni. Na várj, várj, ő nem Sati? Aki nem, a nem. Ő Peggy. Peggy vagy együtt? Ő a kis kula. De várj, és ő is a szobában él? Nem, ő kim van, csak nem akartam, hogy egyedül legyen és bestresszeljen a csirke. Ezért hoztál neki egy társat. Igen. Atya Isten, ez egyre betegebb ez a beszélgetés. Most például Sati, az ő nem biztos, hogy így ellenne a kezeden, de ő meg igen. Tehát nem ő az ájulós csirke. Nem. Csak mondom, hogy felszállt a pultra. Pont ő amúgy éjszaka a fürdőszobában alszik, mert ő, hogy ne az legyen, hogy szét... Ne! Várj, szétbombázunk mindent. Ne haragudjatok. Sokba lesz ez. Gyerünk! Nyomd meg a gombot! A tyúk rárepült a gépre, aha, az effektgépre, és a lábával megnyomta a kakas effektet. Ez nem én voltam. Átszállt a pultra. Jézusom! Hívjunk egy démonűzőt! Hívjátok az ördögűző, gyerekek! Csak én mondom, a kakas megnyomta a kakas effektet, ugyanis az van a második sorban, de. És hogy átrepült a tyúk a pultra, megnyomta a kakas effektet. De fog már fel, hogy nem kakas, hanem egy tyúk. De jó, tyúk effektünk nincs, de kiszúrta sok effekt közül. Jó, hozzuk az ájulós tyúkot, Esmeralda. Mielőtt beleszállik a keverőpultba, jó? Jó, Eszmi, leveszed a tyúkot? Várjál, Jani, csinálta Feri egy fotót, oké. Okay. Jó, Jani levette. Nézzük meg az ájulósat akkor. És akkor az ájulós... Ja, tegyük ki, nem? Az ájulós a Sati? Figyelj, a Janitól nem kell féltened a tyúkot, ő nem viszi el. Figyelj, Sati, csak mondom gyerekek, hogy mi történik közben, a rádió egy szerkesztőségében rohangál egy tyúk. De te azon gondolkozol, hogy a Flynak mit mondasz a szarér. A viszonylag jó. Nem, a Kuki mit csinál majd ezzel a pulttal délután? Olyan gyerekek, ma olyan mixet kever a Kuki. Ma olyan mixet, hogy ma füstölni fog ez a gép. Figyelj, Fly, viszonylag nagy mennyiség kijött a padlószőnyegből, abból a kis kulából, amit elejtett a kis Sati, de nem minden. Ő az ájulós. Ő az ájulós. Fogadjuk, hogy nem látod a különbséget a kettő. Nekem ez egy ugyanolyan kakas, mint az előző. Te hozta ugyanazt. Ugyanúgy fekete. Ez nagyobb, ez kétszer akkora. Ugyanúgy fekete, ugyanúgy Sati piros nem. A taréja. Csak mondom, hogy ő kétszer akkor át fog kakantani. Jó. Nézd, rátelepedett egy távirányítóra. Tudományos kísérlet. Igen. Nézzük meg, hogyha a tyúkot tényleg kivisszük a hidegre, elvágódik-e. Nagyon jó. Nagyon jó. Ha ide jössz, tényleg mész a lábosba, komolyan mondom, ha ide jössz, és te is legítelsz azért engem. Azért kettőt, úgy jobb a húsleves. De az egyik már lefosott, tehát kettő azért, mert áldozat, szívesen vagyok, de csak egy darabig. Megy a levesbe. Meddig életjük? Hát szerintem ilyen. Ez még 5 perc. 5-7 évig. A Feri múlik még egy bruttó. Hogy állablakik-e. Igen, Feri még egy bruttó perc. Hol alszik a lakásban? A fürdőszobában van este. Ezt oda de bemegy magától a fürdőszobába? Igen, bemegy. Tusol egyet, igen, szájzuhanyt vesz, majd békésen elalszik. Rá a szobamérlegre megnézi, ízott-e. Reggel, mikor megyünk a fürdőszobába, akkor nagyon kell figyelni, mert múltkor pont volt egy olyan sztorink, hogy Máté reggel így kiabál, hogy ez milyen kétségbe esett, megsemmisült hangon, és konkrétan úgy belelépett a tyúkszarba, hát ez előfordul, hogy igen. A lábújai között atya jött Isten. Ki, de szóval vannak ilyen érdekes. De ő csak azért él veletek, mert kint elájul, vagy egyébként is vagytok annyira kicsit számomra betegek, hogy tyúkokkal éltek nem, a lakásban? Hát nem azért, mert amúgy elpusztulna, mert ő már kiskorában is olyan volt, hogy kiültem olvasni a kertbe, és akkor odajött, felugrott a lábamra, ott így elszúnyókánt, meg ilyenek, szóval ilyen tök aranyos volt, és most én megértem, hogy ti levágnátok. Az evolúció zsákutcája, érted? Egy tyúk, ami nem bír a szabadba lenni, érted? Csak egy szobába. Nem, hát de tavasszal úgy is ki fog menni, csak ugye most... Tehát a hidegben ájul el. Igen, a hidegben. Valamiért nem bírta, aztán most meg rászokott a jóra, és most meg már színle. Na, akkor vigyük ki a tyúkot. Igen. És nézzük meg, hogy mit csinál, ha elengedjük int. Kiesni nem fog, mert korlát van végig az erkélyen. Ez fel akarja csipegetni a potikat. Hát nem tudja, hogy van egy flexi a potin, persze, elkezdte felcsipegetni. A maradék tojást csipegeti, nem olyan hülye. Hallgat a nevére? Tehát ő a sati, van valamiféle kommunikáció, ember is átkezik, oda jön, meg. Hát, hogyha szólunk neki, az előbb is ott kint a folyosón elkezdett oda jönni. Elképesztő. Azért egy tyúkra nem gondolja az ember. Elindult valamerre, haragjuk. Igen, igen, ami lehet, hogy megegyezett a hang irányával életnélszerűen. Egyfajta matematikai esély azért mindenre van. Elugrottam és már felém is indult. Igen, eldobtál neki egy aportírozófát és vissza is hozta azonnal. Na, vigyük ki a tyúkot. Nézzük meg, hogy elájul-e. Mondjuk azért ésszel. Csak mondom, hogy nyitott a teraszunk, igen, és a negyedik van egy vagyunk, korlát. Jó? Van póráz nálatok, mert akkor rárakjuk. Persze, mindig van két esik le. Meg szájkosár is ilyen kicsit. Feri egyébként lent várja egy lábossal, és néz fölfel, és olyan, mint a tűzoltók, amikor jobbra, pucolják. Ugorj, ugorj. Figyelj, és tényleg minden nap 11 órakor tojik pontban? 11 órakor jön a tojás, komolyan? Nem pontban, hanem olyan 10-11 körül. 10-11 körül megérkezik egy darab tojás? Aha, igen. De van neki olyan, amikor egy nap tojt kettőt, akkor így mindenki mondta, hogy az lehetetlen. Hát basszus, egy tyúkunk volt. Mondjuk engem nem zavarnál össze ezzel az információval, annyira városi vagyok, hogy fogalmam nincs, mennyire kell kijönni. Jó, de ez nagyon beteg. Nézzük meg. Oké, Feri, vidd ki a tyúkot. De már ne te vidd, mert tőled fél. Látja, hogy te azért nem. Te rettegsz. Nem ebben a formában vagy állatban. Vért tapad a kezeidhez. Vigyük ki a tyúkot, és nézzük meg, hogy elájul-e. Kiviszed ezt? Szóval arra vártok, igen, hogy vigyem ki. Tulajdonképpen nézzük. Ezért jöttél, hogy ugye megnézzük a tudományos kísérletet, hogy a tyúk elájul-e. Vedd el a kézit szerintem ezt, mitől ezt mi úgysem beszél Feri, és közvetítsél, tehát mi is látjuk. Kössünk egy kis csengőt a kis lábára, hogy halljuk, hogy hova esik. Szegény kis tyúkacska. Kinyitjuk az erki ajtót, mert hogy nekünk itt van egy ilyen kis teraszunk. Fie, eddig a tyúk még nagyon rendben. A tyúk rendben. Igen. Kivittük a tyúkot, Eszmi pedig lerakta. Hát a tyúk nyilván ezzel ne... Tedd oda a mikrofont, az jó. Eszmi kinyírja a tyúkot, mit csinálsz vele? Húzd már ki az ujjad onnan. Elájult. Tényleg elájult? Tényleg elájult? Fie, lefeküdt a tyúk. Lefeküdt a tyúk. Jelen pillanatban Sati a hátán fekszik. A hátán fekszik a tyúk. Elájultattam. Nem tudod letenni a földre, hogy lássuk. Ennyire nem bírja a hideget. Nem hiszem, mert elájult a tyúk. Istenem, stabil oldal feküdt, de gyorsan. Feri, szálljon át lélegezni. Le tudod tenni, Feri? Feri, tegyétek le a földre, hogy lássuk a földön feküdni. Tedd le a földre, hogy úgy marad. Eszi, tedd már le a földre, hogy úgy marad, mert az ölében fekszik. Hát úgy nem. Úgy nem. Földön nem. Földön fázik a háta, azt mondja. Most körbenéz a teraszon, ennivaló nincsen, megy a kis kuka felé. Aha. Vie Esmeralda, ne hív be. De hagyjuk ki. De csukjuk be az ajtót, ne jöjjön ki rá a meleg. Akkor legyen ez rendes próba. Hát, ha 2 perc alatt elálljunk. Mit tudom én? De a kilépés az egyébként fantasztikus volt, mert hogy nyissuk ki az ablakot a Ferinek, hogy hallja, hogy mi történik. A kilépés az fantasztikus volt, mert ahogy kilépett, abban a pillanatban páf, elájult, és vége volt. Igen. És feküdt Eszmeralda ölében. Igen. Feri már szívmasszást akart neki adni, csak előtte fel akarta nyitni még a mellkasát is. Mit csinál a tyúk? Gyomlál. Mondjuk az egy beton. Jelen pillanatban felszedi az összes kavicsot a teraszról. Nagy nem okos, azt az kell mondjam. Kell a kis zúzó gyomornak. Gyerekek, ez rettenetesen szűrál, és ez az Isten egész. Édes, itt szépen föl van szórva a széle kavicsal, a piciket kiválogatja az okos. Jaj, de kis tündér. Mondjuk az emésztéséhez neki kell. Az úzó gyomornak az jó lesz. Elengedhetetlen. Vedd még egyszer az öletbe, nézzük meg, hogy elájul-e. Nézzük meg, hogy úgy elájul-e, mert amikor egyébként Eszmi kilépett, abban a pillanatban a tyúk meg sem mozdult az ölében. Tehát ő egy stabil oldalfekvésbe helyezte magát, és fekszik mozdulatlanul. Most is. Most mit csinálsz, kopasztok? De gyakorák a mozdulatok. Gyerekek, ez a tyúk, ez okos, azt kell, hogy mondjam. Ahogy Eszmi fölveszi, abban a pillanatban az ölében, nézd, mozdulatlanul fekszik, nem kell, megőrülök, nem kell föl. Mozdulatlanul fekszik az ölében. Azt mondja Eszmeralda, hogy szerinte katatóniás állapotba kerül a tyúk a melleitől. Egyébként lehet. Én is el tudom képzelni, hogyha az ölébe feküdnék Eszminek, akkor ilyen állapotba kerülnék. Jó, én megmondom, hogy nem nagyon hittem ebben fekszik, a történetben. Szépen. Mozdulatlanul fekszik, megőrülök. Neki annyi. Nem, szimulál. Na, szenzációs. Na, jól van. Forráznád már, Feri, mi? Feri már tenné hozzá az ételízesítőt, mint Benke Laci bácsi. Egy kis ételízesítő. Tudjátok, mi a ciki, hogy hazaviszi, és holnap ájul le. Neki otthon. De akkor legalább megvanna. Jó, ezt mi megkérjük, hogy holnap az ájulásról csináljon fotót. Jó, minden fotó fent lesz majd a Facebook oldalunkon is, videó és fotó formájában, mert hát szenzációs. Szenzációs a tyúk, ahogy ezt mi kivitte abban a pillanatban elájul. És még mondja valaki azt, hogy nem tudunk komoly témákat komolyan feldolgozni. Gyerekek, hát oknyomozói, riporteri magasságokkal jártunk utána a szimuláló tyúknak. És egyébként jól érzi magát Satikint, hogy nem akar bejönni. Igen, a dányi szimuláló tyúknak járt utána ma reggel a reggel is, olyannyira, hogy a kísérlet egyébként működik. Jó van, tartunk egy pici szünetet, aztán jövünk vissza, és hívjuk, ha minden igaz, Fodor Zsókát, akit elértünk, és hát ugye prosti ügybe keveredett, úgyhogy utána járunk ennek is. Mi a helyzet? Nem sokára itt vagyunk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3-4-9 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és a tyúk elvágódott, úgyhogy a Rádió 1 Facebook oldalán, az én Facebook oldalamon is vannak videók, amiket meg tudtok tekinteni, illetve élő streamünk volt, és én még tartozom egy elájó tyúk fotóval, de azt is nem sokára földeszem, megvan. Bizonyíték. Ahogy Esmeralda ölébe fekszik a tyúk hanyat, és meg sem mozdul. Igen, és tartozom még 10 négyzetméternyi padlószőnyeggel a drágábbiból. Csak hagyján, de a karomról leperzselte a szövet az a kis gitt, amit odarakott. Konkrétan nem tudom, mit teszik ez a tyúk, de elég savas, mert 4,5 négyzetméteren kiúlott a szőr a karomról. Egy kis lúgosítás. Igen. Nagyon beteg volt, de én szerettem, én szerettem az ilyen beteg dolgokat. Egy tyúk, ami a lakásban él, és elájul, ha kiviszed. Hát ez már önmagában egyébként tényleg, mint egy ilyen félig meddig orwelli regény, nem? Amikor az állatok öntudatukra ébrednek, és egy állatfarmot lát, ahol a tyúk felülbírálja az embert, és az evolúció arra teremtett, hogy kint legyen, ő nem, ő bent akar lenni a szobában, fekszik a kanapén. A tyúk érte, és mutatott Esmeralda képeket, kinyújtott lábbal fekszik a kanapén. Ő ott jól érzi magát, nem szeret kint lenni. Hát hogy szeret kint lenni? Ez a világ megérett a pusztulás. Ha már egy tyúk akar kimenni és kapirgálni. Szenzációs egyébként. Azt jelenti, hogy David Attenborough hozzátok képest, hát sehol nincs. Hát bemutattuk, megmutattuk. Az állatbarát módon közelített. Az élet csodáját. Kivéve Ferit, aki folyamatosan egy kést élezett át. Hát igen. Én a hagyományos feldolgozás híve vagyok. Próbáltam itt eszmét rábírni arra, hogyha véletlenül valami baj lenne, akkor beszállítónak fölveszem magamot. Csak futott az, sok recept egymás után Feri fejében. Mit lehetne ebből a szép kis tyúkocskából készíteni? Levesbe, leves nélkül, sültve, főzve, párolva. Úristen, mennyi minden. Mennyi minden. Végszűs életben nyersen. És kaptunk nagyon sokféle dolgot egyébként, nagyon drága volt ez. Nagyon nagyon sok. Kecskesajtot, kolbászt, úgyhogy nagyon, nagyon drága volt. Dányi kolbász. Dányi kolbász. Ezt mi köszönjük szépen. Na, ugye kértünk melleteket, hogy írjátok meg nekünk, ha van olyan állat. Puszi, köszönjük, szia-szia. Mama. Elköszöntél. Ők egy tyúkkal élnek, nagyon beteg, nem? Szenzációs. Kértünk, hogy írjátok meg nekünk, ha van olyan állat a környezetetekben, ami tud szimulálni. Ha éhes, ha szomjas, ha nem akar menni sétálni, vagy ha éppen mely, nagyon helyes SMS-ek érkeznek, a mi vizslánk képes nyitott szemmel horkolni, hogy ne kelljen neki kimenni sétálni. Zsolti küldte nekünk. Volt egy cicám, aki imádta a cigifüstöt, ha meghalotta a gyújtót, felmászott az arcomra. Ha nem gyújtottam rá, akkor az udvaron voltunk, fulladás színlelt. Persze a gyújtó hangtól azonnal abba hagyta. Talált cica volt egyébként. Bármikor elsétálnék a kutyám mellett, az utolsó pillanatban belép elém, hogy belerúgjak vagy rálépjek. Amikor a legkisebb mértékben is megtörténik, nyűszít egyet, majd fájdalmas arccal a jutalomfalatos fiókra mered. Milyen okos? Milyen okos? Atya úristen, 13 éve ezt csinálja, soha semmi baja nem volt. De egy falatér jobban vagyok. Milyen okos a kutya? Egy falatér jobban vagyok, igen. Nekünk a libánk érezte úgy, hogy ő egy kutya, hízelgett és rátámadt mindenkire, aki nem volt családtag, imádta a babgulyást. Kata küldte nekünk. A mi tyúkjainknak anyámmal van egy közös számuk, anyám a nagykéssel bemutatja a produkciót, a tyúk pedig eldől jobbra vagy balra. Azt elhiszem. Ez szerintem a levágás folyamata. Miguli küldte nekünk. A vizslánk az előszobában alszik éjszaka, reggel, amikor kitessékelem a garázsba, már a lépcsőn hangosan köhög. Köhög a kutya, hogy ne kelljen kimenni a garázsba. Évek óta teszi, perce csak télen, és nem fáj a torka, higgyétek el. A férjemik házi macskája beköpött az anyósomnak, hogy rátapostam a mellső lábára. Konkrétan oda rohant a macska a mamához, négy lábon, semmi olyan nem volt, és hirtelen sírós nyávogással felhívta magára a figyelmet, és mint a sebesült katona, felemelte a lábát és eldőlt. Milyen okosak. Szimulás. Milyen okosak. Úgy elnyúlt a földön, mintha már soha többet nem tudna lábra állni. Az anyósom majdnem összeveszett velem, hogy mit műveltem a macskával. Ha nem látom, nem hiszem el ezt a hihetetlen színészi játékot. Betty költe nekünk. Volt egy beagle kutyánk, aki valahogy megsérült a lábán, szegényke sántikát húzta a lábát, el lebukott, mert egyszerűen, amikor azt hitte, nem látjuk, minden gond nélkül sétálgatott. Milyen okos. Nagyon rafináltak. Mikor észrevette, újra elkezdett sántigálni. Ha nem látom, nem hiszem el. Imádtam. Andi. Andi küldte nekünk. Nekem a francia bulldogom volt ilyen. Jodának mit hívták. Ő megsértődni tudott, mert ő nagyon sokat pukizik. És ha te kiraktad a szobádból, akkor ő háttal az ágynak leült, úgyhogy néha hátra nézett, hogy nézzük-e. Folyamatosan, és így mindig mondtuk, hogy oda menjél ki. És amikor megpróbáltad kitessékelni, akkor a két első lábával így betámasztott, hogy ne tud kitolni, és nem engedte magát kitolni. Viszont ez neki rosszul esett. Ezért mindig visszajött a szobába, de éreztette, hogy meg van bántva, háttal az ágynak ült. És pukizott akkor? Ugyanúgy pukizott, és néha ilyen nagyon sandán, ilyen nagyon fancsali arccal hátra nézett, hogy sajnálhassa magát. Vették a lapot? Hogy most nagyon megbántottak ezzel az előbb. És minden nap, amikor kiraktad a szobából, mert nem bírtad elviselni, olyan büdös volt, persze imádtuk, akkor ő mindig visszajött, beült háttal az ágynak, és nagyon morcosan néha átrenézett. És amikor ránéztél, akkor visszafordított a fejét. Te szeretek, konkrétan... szeretek ti egyáltalán engem? Milyen, mi mindenki ilyeneknek kutya. Igen. Konkrétan a kutya megsértődött, és folyamatosan sasolt, hogy csekkoljuk-e. És persze, amikor csekkoltuk, akkor elkapta a fejét. Szóval elképesztő öntudatuk van. Öntudatuk van egyébként, igen. Volt egy kínai pincsim, aki megtanulta, hogy minden nap délután 5 órakor viszem ki, nézte az órát, megtanulta az órát, és 5 óra előtt elkezdett ugatni, hogy lassan 5 óra lesz. Megtanulja az órát. Hát látja. Látja, hogy hogy áll a kis mutató és a nagy mutató. Igen, és a mancsával rámutatott. És azt mondta, kisgazdám, irány sétálni, persze. Igen. Az én kutyám 10 hónaposan rádölt a cefrére, nem gyengén berúgott. Öröm volt nézni, ahogy másnaposan egyébként sétál. Azóta is volt olyan, hogy ivott. Balázs, egy igazi kalóz vagy. Most már ihatsz délelőtt rumot, nem vádolhatnak alkoholizmussal. Ez mire jött egyébként? Nem tudom, nem itt a madásban. Hát kicsit olyan volt az egész megszólás, mint hogyha mindannyian beszítjóztunk volna. Igen. Mi és kétjük. Nekünk a macskánk, ha valamit szeretne, hogy megsimogassuk, vagy bármit, amit a jutalomfalatot, elkezd sántítani. Miután megkapja, természetesen azonnal nem sánta már. Írja nekünk. A macskák is csinálják ezt egyébként? Tényleg nagy szimulás? Aki nem tudom, sose volt macskám. Nem szeretem a macskákat. Hát, előfordul. Előfordul. Tehát, hogy igazából az van, hogy a macskákat nagyon-nagyon a gyomruk irányából lehet megközelíteni és megtalálni. Tehát, hogyha nekik van valami problémájuk, az nagyon könnyen orvosolható egyébként egy kis kajával. Ők általában nagy halált adják elő. Tehát, hogy azt a fékevesztett vernyogást, amit a macska elő tud adni korán reggel, amikor ugye olyan 3-4-5 körül szoktak felengedni a pincéből, és jön egy kikerekedett szemekkel, egyébként a hasa már gyakorlatilag feltakarítja a konyhát Móni helyett, mert akkor a kis lelógó kis pocakja van, de és jön és elő, és valósággal vonyít. Úgy kéri a kajáját. Teljesen odáig van meg vissza. Tehát, hogy ő abban a pillanatban éhen fog pusztulni miattunk. De ez két hetet azért igen, kibírna. Igen, és közben meg a macska úgy néz ki, mint egy hombár. Nagy játékos. Miért ér le a hasa? Kövér? Vagy... Hát egy pici kér. Ivartalanított cica. Igen, és hát ugye amiatt, hogy nagyon sokat lenne egyébként kint, de nincs. Egészen a fotelben hájat, sorozatokat tudod, néz. Igen, az a baj, hogy elviekben ugye tére összeszednénk magukat egy picit egy súlyban, azért, hogy ne fázzanak kint. De mivel nincsen kint, így felesleges, csak azt mondja, hogy itt hagyott a gazdám egy kis pornót. Igen, egy ízletes hatalmas szívarra ül a nachos teszik a Jani után, ami megmaradt a péntekiből. Igen. Volt egy 60-70 kilós bernipásztor kutyánk, amikor kimegyünk sétálni, elkezdi vacogtatni a fogait, mert ő fázik. Egy bernipásztor. Azt akarja, hogy beengedjük. Persze természetesen utána semmi baja. Rendszeresen egy hónapja már bent alszik. Egy pásztor kutya. Azért az megvan, mikor egy 70 kilós pásztor kutya elkezd szimulálva rád nézni, hogy nagyon fázik. És vacogtatja a fogait. De milyen okos, hogy vacogtatja a fogait, te tudja, hogy ez a reakció a hidegre. Egyébként. Na, ha már állat, csak gyorsan egy komolyabb téma így a végére. Uh-huh. Mi volt ez az égés éjszaka? Olvastátok, hogy valami állat menhely leégett? És... Igen, sok állat sajnos el is pusztult, illetve nagyon sok állat mondjuk fedél nélkül maradt, rengeteg élelmiszerre van szükségük, adott esetben pénzadományokra is, hogy újraépítsék. Ez egy kiskun lacházán történt, remélem, hogy jól mondom. és 60 kutya bent éget, tehát valami borzasztó a történet, de állítólag a Facebook oldalra rengetegen írtak, hogy szívesen segítenének. És alakult is egy ilyen támogatói csoport, igen. Majd felrakjuk a mi Facebook oldalunkra is az ő linkjüket, hogy azon keresztül egyrészt informálódhassatok, másrészt pedig, hogyha tudjátok esetleg őket támogatni, segíteni ebben a nehéz helyzetben, akkor megtegyétek. Igen, 250 kutya és 40 macska maradt élelem nélkül, és megdöbbentően rövid idő alatt azonban hatalmas adományok érkeztek, és nagy mennyiségű kutyatáp, macskatáp jött, tehát sokan összefogtak. A fenétől gyullad egy ilyen ki, nem? Hát egy fűtés, elektromos hiba, bármi, egy másodperc alatt egy ilyet. Na mindegy, azért ez jó volt olvasni, hogy annyi felajánlás érkezett, hogy a menhely azt kérte, hogy írjanak ki adomány stoppot jelen pillanatban. Igen, nem tudnak egész egyszerűen többet befogadni. Igen, de ez inkább szerintem élelmiszerre vonatkozik, pénz az mehet. A pénz az nyilván mehet, igen. Na jól van, 7 perc, pontosan 9 óra, ahogy ígértük, akkor Fodor Zsókával folytatjuk nem sokára, aki még számomra is rejtélyes módon prosti ügybe keveredett, ettől hangos most a bulvár sajtó. Úgyhogy hívjuk, amit drága Zsókánkat nagyon szeretjük, és sokszor nyilatkozott nekünk, hogy mondjál, mi ez az ügy most körülötte, mit hittek róla, vagy mit értettek félre, vagy tényleg benne van. Keresett bármi. Kiegészítés. Igen. Kis nyugdíjkiegészítés. Igen, tényleg mádámkodik-e egy prostikkal teli egy kis házacskával. Úgyhogy Fodor Zsókával folytatjuk mindjárt 6 perc múlva, pontosan 9 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Ez itt a reggeli show, 96.4 a frekvenciánk, és nem sokára gyerekek, hát nem sokára igazi. Tenis Csemege pályára lép. Federer, Wawrinka házi döntő, a Melbourne Ausztrál Open döntőbe jutása a tét. 1.45-2.30. Ja, már nézed? Na már, de kire van kettő? Hát Wawrinkára. Wawrinkára? 35, tehát, ha ő nyer, 1.45, ha Federer. Tehát Rogert esélyesebbnek tartják a fogadóirodák? Ez érdekes. Jól látod. Ez érdekes. Ezt jelenti az ott, igen. Tehát 1.45-ös otca van Rogernek. Ez nem rossz még, Wawrinkáig kettő. Hát ez egy nagy meccs lesz. És Nadal Dimitrovnál 1.42-55. Na, ott a Nadal az esélyesebb, és szerintem látva a tegnapi Raonic elleni játékát, ott Nadal. Én azt gondolom, hogy Nadal Wawrinka döntő, de ne legyen igazam, legyen inkább Nadal Federer. Az a tenisz rajongók az a mekkája lenne. Nem is tudok annál szebbet mondani, mint hogy a két sérült, a nagy visszatérő játsza a Melbourne-i döntőt. Tudom, hogy a titeket is a hidegráz. Ez olyan, mint tényleg egy Fradi Újpest. Jubileumi. Aha. Még mit mondjak? Hát nem 3000 tudom. Néző az ülői úton. Micsoda? Fradi Újpesten tele van. Ez most a ti sportotokat mondjam. Mit csináltok? Futtok? Mint amikor Zatopek megnyerte a... Aha, tényleg pont olyan. Hát mit futtok, nem? Vagy nem tudom, mit sportottok. Mintha tegnap lett volna. Itt van előttem, hogy a kis bakancsában befut. Zatopek levette a cipőt, és mezitláb megkerült a Lőrincet. Hát most nem tudok, ne az a baj. Ne. Ez akkora? Nem vagytok. Nincs olyan sport, amiért ennyire rajonganátok, úgyhogy nem tudok olyat mondani. Van, csak nem ismered. Igen. Mondja, légy egy jó sziklamászó neve. Na jó, hát jó, de nincs az a fajta rajongás. Nem beszélsz ennyit. Hát nem is tudok sziklamászó neveket mondani. Hát mert nem érzem a fogadókészséget a másik oldalról. Nem, hát most mondj egy híres sziklamászót, aki mondjuk... Krisz Sarma? Aha. Na. Ugye? Ez Sarma, nem, gyerekek, Sarma, én láttam, úgy megy föl a hegyre, hogy senki nem megy. Falmászó vagy hegymászó? Na, mit? Na? Mind a kettő. Mind a kettő fog a persze. És világbajnok, hogy mit csinál ő? Mérik egyáltalán ezt valahol? Nem hittem a világbajnokságra, nem azon a hangsúly, hogy elmegy egy versenyre, és akkor világbajnok lesz, hanem azon van a hangsúly alapvetően, hogy olyan utakat mászik ki, amilyeneket még előtte nem másztak ki, legalább vagy pedig csak nagyon kevesen. Na, erről beszéltem. Ne a monitor. Ne. Ne, és írj egy hallgat, és tök igaza van, mint Janinak, Rokkó vagy Michel vágy. Na, ezt akarom mondani. Tehát ez ilyen hasonlít jutott eszembe, hogy nekem a Wawrinka Federer ez olyan, mint neked, mint Michel egy dupla Anál Dipibe. Hány éven be fog még kerülni, amíg ki fogom tudni magam, az valami az? Hát ezekben a skatujákban leginkább tetezed saját magad, ahogy én a beképzelte, nem tudom, meg a teniszőrül, te úgy a pornofüggő, mi? Hát ebben mi a tévedés? A pornofüggő sorozatrajongó, hát nagyjából az érezett a skatuják. Kettő meg ez csak az a különbség, hogy én legalább tudom a nevüket is. Feri meg a zsírban fetrengő kombát. Zsírban fetrengő fröccsparti. Kupálódott italisebb paraszt. Igen. Mindenkinek van egy skatujája, hát abból ne akarjatok kimászni. Hát én se akarok ebből a nagyképű teniszőrült, vagy nagyjából ezek a snob, nem tudom mi, a Gucci-ba járó teniszőrült. Tehát ez az én képem, vagy ez az én önképem nálatok, úgyhogy ezen nem is akarok változtatni. Na mindegy, a lényeg, hogy 9:30 kezdenek. Hol lehet online nézni a teniszt? Kérdezi egy hallgatót. Nagyon sok helyen. Nem hiszem, hogy már nem. Hagyjuk már, jó? Azt azért 1000 fele lehet nézni. Sok felé találjátok meg, persze. Van egy csomó bonyolult. Tévés applikációkat kell letölteni, és akkor ezek ingyen nézhető tévés applikációk, ahol az összes ország, összes csatornáját tudod, Eurosportot viszonylag könnyű megtalálni. Tehát meg kell nézni az App Store-ba, vagy Free TV alkalmazás. Alkalmazás. Én a Horizon-on nézem egyébként. Én javaslom egyébként az online tenisz szavakat beütni a Google-be, és utána nyomni egy Enter-t. Igen. Na, felhívjuk Fodor Zsókát, mert érdekes cikkek jelentek meg róla. Leginkább az álhír kategóriába tartozik, de megkérdezzük, hogy valóban börtönben van-e, és mi az, hogy ő egyébként Vekerlén bordélyházat üzemeltet. Ugyanis tegnap kirobbant egy álhír, ami Júliéktől pár utcára. Vírus módjára terjedt a Facebookon. Állítólag Fodor Zsóka ismerősei zokogva hívták Zsókát, hogy tényleg letartóztatták-e, mert hogy kiderült. Hallottuk, hogy kiderült Zsóka? Igen, mondjatok címet, írj egy hallgató. Hogy Fodor Zsóka madámként egyébként egy vekerlei bordélyházat üzemeltet. És hát utána járunk neki, hogy van ennek bármiféle valóság alapja, lehet-e valóság alapja, tényleg kellett-e a nyugdíjkiegészítés így a BK után, és tényleg letartóztatták-e. Mondtam, hogy ő kis nyugdíjas, igen. Tehát azt tudjuk ugye, hogy ez nem egy szerencsés dolog. Nem fizetek TB-t utána a BK-ban. Igen. és hogy mi a helyzet Vekerlén? Na mindjárt meg is kérdezzük. Zsóka, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! A Vekerle telepi madám! Jó reggelt! Hozzáhallod a kis rekedtséget benne? A szép dohányzott hanga, hogy ül a bejáratnál. Mit tud ajánlani, drága madám? Fél órában. A Rákóczi Ferének üzenem, hogy 5 éve nem gyújtottam rá, csak ennyit. Ja, csak megfásztam. Nagyon helyes. Nem, hanem este előadásom volt a 36. a macskajátékban, és picit elfáradtam. Kiengedtek rá? Kijöhettél az előzetesben? Szabadlábon védekezek, igen. Figyelj, te épp színházban voltál, vagy színpadon, amikor is jöttek a telefonok, hogy tényleg börtönben vagy-e? Jaj, Balázs, ez borzasztó volt. 7:30 kezdtem svinkelni, amikor kétségbeesve örvényesről hívott a szomszéd, azt mondja, majdnem sír, hogy mit csináltam. 2 rendőr között állok, és le vagyok tartóztatva, és hol vagyok. És képzeld el, hogy fogalmam nem volt, miről van szó. Akkor megint hívott valaki Békés Csabáról kétségbeesve, és nekem 7:00 színpadra kellett mennem 11 monológgal, és 3 darab több oldalas párbeszéddel. Na most a Giza, mint tudjuk, a macskajátékban ül a kerekességbe. Most, hogy én nem lettem rosszul, az egy isteni csoda, mert kiárt az agyam, ugyanakkor kell figyelni a végszóra. Meg arra, hogy úgy van a színpad berendező, hogy súgó nem, nincs. Nekem nincs súgom, mert nem tudják hova tenni. Tehát úgy végig az 270 percet, hogy jár az agyam, hogy mit csináltam, kocsim sincs, hogy tilosba parkoltam volna, hogy kerülök én rendőrökhöz, aztán összeraktam. És aki hívott, az elmondta a történetet, vagy csak megnyugtattad, hogy nem vagyok börtönben, de most színpadra kell menni, és még te nem tudtad a sztorit, amikor színpadon voltál. Egyébként miért kéne börtönben lenni? Így van. Nem azt mondta, hogy börtönben, hanem mit csinálok, hogy rendőrök vesznek körül. Na most összerakták a barátaim, hogy én játszom a Moravec Levente által írt Örömlányok végnapjai című fergeteges zenés vígjátékban, ami egy örömtanyán játszolik, most sem Ádám vagyok, hanem egy alacsony ikujú ilyen cseléd, aki szerette bekerülni a csímék közé, de valamitől nem sikerül neki, de hogy mi történik, az a dolog vége. És a másik ugyanazt pedig... a szerepet játszunk. Jani sem a műsorban sokszor így érzem magam. Jani is egy cselédebe. Egy alacsony IQ-ú cselédebe a műsorban. De ezt nagyon jól hozzá. Ne beszéljetek egyszerre, mert nem, mondjad valamit. Ja, jó, azt csak annyit mondtam, hogy Jani is ugyanezt a szerepet játsza a műsorban. Itt a reggeli showban egy alacsony IQ-ú cseléde. Sokszor így érzi magát. Igen, és azt kérdeztük, hogy mennyi a Tutti Frutti, illetve a 69 felára. De még akartam mondani, hogy na, korábban fiúk a bejelentkezés, ez a mindegy. Ne, negyed tízkor már lehet erről beszélni. Igen, a mondjad? Másik pedig röviden a rendőrökről. Engem évekkel ezelőtt megkért a harmadik kerületi rendőrkapitány, hogy a bűnmegelőzési csoportnak csináljak egy reklámfilmet, és ezt a képet leszették a forgatásról. Tehát amikor vártam a jelenetre, és a rendőrök körülöttem álltak, tehát ebből a kettőből, hogy örömlányok végnapjai, és az én rendőrös reklámfilmemből szedték össze, de nem gondolták volna szerintem, hogy ekkora hírverést csinálnak nekem, most már tudok levetni, akkor nem tudtam. Ez érdekes dolog, hogy ez csak valakinek kipattan a fejéből, és egy színpadi darabból, illetve néhány régi barátok összes fotóból elindul egy ilyen álhír, ami egyébként tényleg tegnap futótűzként terjedt, és te, bekamusztuk egy csomóan. Igen, hogy szinte biztosra vették rengetegen, hogy te a Vekerlén egy prosti szalont üzemeltesz, mint Balázs. Mondjuk ez el kell gondolkozni. Tudod, mi a legszebb? Utána, amikor legyogottam, és elküldték többen nekem ezt a borzalmat, akkor én nagyon jól szórakoztam a kommenteken. Például olyan van, hogy hát igen, ez a nő nekem mindig gyanús volt, azért szállt ki a barátok közből, mert itt többet keres. A másik komment, hogy az nem létezik. A Maddi agyus meghalt, mert a Vili bácsi lerugdalta a lépcsőt. Ne, ezt nem hiszem el. Úristen. Ez számomra mindig megdöbbentő, amikor barátok közös szereplők mondják, hogy az utcán állítják be őket számon kérni, hogy hogy viselkedhetett ezzel azzal. És tényleg komoly a számon kérés, és valódi a megállítás, és valódi a nézői felháborodás. Tehát, hogy azért ez valami elképesztő. Hogy azt hiszik, hogy nem tévéműsor, hanem egy ipari kamerának a felvétel az, amit néznek. Balázskám, könyvet tudnék írni a felismerős történetekről, ami a 19 év alatt engem megtalált. Volt, hogy számon kértek, vagy felháborodva tették szóvá, hogy mit csinálsz a sorozatban? Egyszer volt egy olyan, hogy még akkor a sorozat első 3 éve lehetett. Jöttem föl a metróba, és egy házas pár egy ilyen egy gyerekkocsival megvártak a metróban a lépcső végén. És mondják, hogy hát a Magdi agyus, mi tudjuk, hogy nem pregykás, meg tudjuk, hogy színésznő, meg hát persze ez egy ilyen szerepére a férje fülemhez hajott, de azért a Zsolttal tessék vigyázni, az egy mafiózó. Igen, a nézői IQ azért az komoly tudni. Az komoly, az igen. Igen. Most de is a szeretet, az, de a szeretet az mindent átér. Szóval Balázs, azt neked nem tudom elmondani, hogy a mai napig én mit kapok az emberektől Maddi agyus ügyben, szeretetet. De nem hiányzik, vagy nem mennél vissza, tehát elég nem, volt. Nem, én boldog vagyok, színpadon vagyok, játszom, a Giza után játszom egy ilyen örömtanyán darabba, játszom operetbe, játszom Szolnokon, vendég vagyok tavasszal egy darabba, úgyhogy én halálosan boldog vagyok, és félek, hogy valaki ezt irigyelhette meg. Már melyik Tudni, Géza után? Melyik Géza után? Nem Géza, én boldog vagyok, hogy a színpadra visszakerültem, mert megirigyeltek, mert a múlt héten például egy újság címlapján az volt, hogy én dús gazdag vagyok, amit szeretnék végre elmondani, nem igaz. Hát a lányokból telik rám, a lányokból. Megy a biznisz, reken. Kinek szúrhatta a szemét? Erre nekem nincs idő. Arra nincs tippet, hogy ez kicsinálhatta ezt a kis konkurenciát? Felhívtam az ügyvéd barátnőmet rögtön, mikor magamhoz tértem. Ő felhívta erre szakosodott jogász barátját, aki azt mondta, hogy valószínűleg ez egy külföldön üzemelő, vagy hogy mondják, ez egy külföldön levő blogot indító csoport, ami nagyon nehéz utolérni, de megpróbálják, mert ez azért kimerít mindenféle sértést, vagy büntetést, vagy nem tudom, jogilag ezt, ha elkapják, akkor elég komoly pénzeket kéne fizetnie, de majd utána néznek, hogy mi ez, kik ezek. Na jól van, hát akkor megnyugodtunk, hogy nem vagy börtönben. Itt írják, még olvasom, hogy 500 000 és 1 millió forint között hozott neked az örömtanya. Vagy havi. Ennyi volt a nyugdíj kiegészítése. Havi, azt írják, hogy havi. Havi 500 000 és 1 millió között. Jaj, de szép. Havi 1 millió, jó. Száfamentes, adómentes. Igen, és rajtad kívül még 4 lányt vettek őrizetbe. Tehát erről szól. Igen, csak nem tudom, hogy én most átmentem Katába. Tudod, van az Eva, Kata, bebebe, hogy nem tudom, hogy itt most a NAV nem figyele fel. Az a baj, nem fér bele a havi 1 millió. Ne nagyon költekezzél, akkor nem veszik észre. Szépen csendben. Külföldre induljál, ha utazol, tehát óvatosan. Puszilunk neked, puszi neked, vigyázz magadra. Köszönöm, Balázs drága. Köszönöm, puszi. Szervusz. Köszönjük szépen, Fodorzsók, a puszi. Köszönjük, ciao, ciao. Jani, Feri, szevasztok. Hello. Ő annyira cuki, igen. Nem? Tündér. És el tudom képzelni, hogy tényleg az ember színpadra megy, és ő te főleg, hogy halom börtönben vagyok. Nyilván, hát nem tudod még, hogy mi van, akkor azért úgy végigjátszani 70 percet, azért az kemény. Igen. Csak én hallottam, hogy azt mondta, hogy Géza után játszik. Nem, valamit mondott, igen, de... Géza igen. A darab cím. Igen, Géza után játszik. Igen. Igen, de nem a Barátok köztös Gézára gondolom. Első Géza után. Na játsszunk már is, ha minden igaz, itt van a hallgatón. A reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Szervusztok, László vagyok. Szia! Jézus Mária! Szia, László! Szervusz, László, Balázs vagyok. Honnan hívtál minket, Laci? Budapest 3. kerület. Ó, én nekem már megvagy, Laci, már megvagy. Ismered a Laci-t a 3. kerületben? 2001-ben játszottunk először a Danubiuson, aztán szépen folyamatosan végig. Kalandor hozományvadász? Ő szereti, de nem baj, ezt nem azért mondtam, hogy most itt bemártsam. Hát én már veletek nem játszottam legalább 3 éve. Akkor viszont 8-szor. Addig volt, annyi idő kellett, hogy körbeértél az összes rádiónál. Emlékszel még a Feri játékára a Danubiusnál valamikor 2001 környékén, Laci? Hát esküszöm, hogy nem, de a Ferit nagyon szeretem. Arra játszottunk ezerszer, Laci, hát nem kell ezt letagadni. Biztos megöltetek. Biztos, játszottunk, de én arra nem emlékszem, arra emlékszem, hogy amikor mint a Hung Expo, vagy ilyen voltunk, akkor ott játszottam veled. Ott is. Aha. Ő az elsősoros játékos. Te állsz mindig az elsősorban nyereményekért. Igen, van az a típusú játékos, aki végig telefonálja az összes rádiót. Egyébként nem vagyok nyereményvadász. Nem. Jó, nem baj, lehet, és nem baj. Hát szeret játszani, én örülök neki. Attól, hogy szeretek játszani, jó, nem vagyok nyereményvadász. Jó, de persze. Tök jogos. De mindegy, hogy esetleg berágta, akkor mindegy. Törpéz legyen. Igen, berágtam, teljesen berágtam. Nem vagyok nyereményvadász. Jó, figyelj, ilyenkor az segít, ha Janit letörpézett. Tényleg. Mindig mindig ő az ütköző felület. Azt szoktuk tanácsolni egyébként a hallgatóknak, hogy tényleg terápia jelleggel, hogy esetleg a fiúk valamiért kihozzák őket a sodrukból, akkor törpézzenek le engem. Igen. És ez nagyon sokat szokott segíteni. Mondd ki, hogy törpe. Törpe. Na, ugye hogy oldódik? Látod, hogy oldódik? Nekem már úgyis mindegy, neked mennyivel jobb most? Szerintem mindig nekem csak ilyen játék, hogy köp le a Janit. Milyen ajándékcsomagjaid vannak egyébként? Honnan szereztél, Laci, hogy mit van, mesél? Egyetlen egy egérpad van, egy nyakbakasztós volt, meg egy bögre. Semmi más nem volt tőletek. Nem tőlünk, úgy általában kérdezem, nem csak tőlünk, hát mindenhonnan. Hát mi a legnagyobb büszkeség? Amit szeret, vagy amit úgy nyertem. De akkor olyan kérdezem, csak érdekel, hogy mi az, ami... Miska Mácsi leveles lánlája vagy. A legnagyobb nyeremény egy egyiptomi út volt, semmi más nem volt. Wow! Az jó! És az, hogy sikerült, ami sorsjegy, vagy belépő sorsolás, vagy kvíz? Nem, az keresztrejtvény volt. Keresztrejtvénye nyertél, és el is mentél, tehát beváltottad? Nem én mentem, a feleségem ment el, a lányom ment el. Milyen aranyos, hogy elküldted őket. Hova jutottak el? Hova? Kairó, vagy Hurgada, Sárm el-Sejk, hova mentek? Tessék, üzében voltak, Hurgadában voltak. Hurgada. És két személyre szólt az út? Van egy beteg fiam, aki ugyanolyan idős, mint én, és ő is nagyon szeret játszani, de mivel már annyira leépült, általában én szoktam játszani. Na, jó. Akkor szerintem... Ugyanannyi idős, mint a Balázs 40 évek. Fussunk neki akkor a játéknak. Jó, figyelj! Hát... Vihető. Én azt gondolom, hogy ez... Menni fog. Már én sem vagyok a régi. Nem? Nem? Nem. Megkoptál picit? Hát nem kicsit, nagyon. Nem kicsit, nagyon. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik országban Melania Trump szülővárosa? Micsoda? Melania Trump. Melania Trump. A First Lady. Hát az a mostani elnöknek a felesége. Igen. Van? Hol született? Hol született a Melania Trumpnak a felesége? Csehszlovákia. Nem jó. Ki volt a segítség? Tessék? Ki volt a segítség? Feleségem. A felesége. Na, eddig nem szólalt meg. Milyen csendes asszony, de most berobbant. Hát az a szöveg, Szlovénia. Hát ez jó. Hát az nem ugyanaz, mint Csehszlovákia és Szlovénia, ugye? Miért mondott Csehszlovákiát az asszony? Jó, hát mindegy. Mert nem akar még egyszer Hurgadába menni. Jó, hát nem akar. Jó, köszönöm, akkor ez van. Jó, hát ne haragudj rám, közébb bocsánatot kérünk, hát Csehszlovákia, Szlovénia. Nem, lehet, hogy hagyunk egy kis időt, fejből mondta, vagy internetezed? Nem, fejből, nincs internet. Ja, rávágta a Csehszlovákiát. Igen. Aha. Hát sajnálom. De én meg azt sajnálom, hogy állandóan... Tényleg nagyon-nagyon ritkán szoktam játszani veletek, és egyfolytában bántatok, úgyhogy nagyon-nagyon rosszul esett. Na most várjad, de most mondd meg nekem. Tényleg, hogy nagyon-nagyon rosszul esett. De mivel bántottunk? Azzal, hogy nyereményvadász vagyok, meg kikérem magamnak, nem vagyok nyereményvadász. Jó, hát ez csak egy kérdés volt, a Feri emlékezett rád, hogy régen már játszottatok, és ezt megállapítottuk. Én emlékeztem, mondom, hogy kell, hogy te az elmúlt 15 évenben benne vagy. Hát ezzel nem volt semmi Lacikán, baj. Tudod, hogy nálunk egy kicsit minden idézőjeles, a hallgatók is csipkednek minket. Nem játszottam el jó pár évig, szerintem most megjön, akkor nagyon-nagyon megsértettetek. Nagyon. Teljesen, na jó, nagyon-nagyon megsértettetek. Jó, mindegy, köszönöm. Attól függetlenül az a nyereményjegy, az jár, vagy nem jár, az se. Nyereményjegy? Már milyen jegy? Milyen jegyre gondolsz? A Championra, ami most van a millenárison, azt akartuk megnézni. A Champion. Szeretetek volna belépőt arra, amiről arra Jani mesélt? Így van arra. Igen? Igen, azt szerettük volna. És most akkor, várjál, azt hiszem az a fekete-fehér igen nemben van. Tehát a fekete-fehér igen nem játékosan nyer. Ja, értem, azt nem tudtam. Jó. Igen. Boldoggá tennék egy ilyen belépővel? Igen. Örülnél neki? Nem örülnék neki, nagyon örülnék neki. Nagyon örülnél neki. Na figyelj, akkor vendégünk vagy egy ilyen belépőre, jó? Neked igazából nem járna. Tudom. De most, hogy azt mondtad, hogy nem vagy nyereményvadász, akkor ezt mi megértjük, és akkor cserébe adunk 2 darab belépőjegyet erre, amit szerettél volna, csak az neked nincs, mert az a fekete fehér igen, nem van, de van 2 belépőjegyet. És hogy ne legyünk hariba. Ne legyünk hariba. Ne legyen a keső. Én nem akartam haragba lenni, ráadásul az egész család titeket szeret, minden reggel külön harcot kell vívnom, hogy mást hallgatossál, hogy átkeres a Kossuthra. Nem, főleg a feleségemnek kell izét vívnom, hogy mert ő titeket akar hallgatni. Hát most mondnád, az asszony szeret minket. És elkövettünk, az asszony mégis szeretünk. Akkor szeretünk. Ő kap 2 jegyet. Na, úgyhogy, és ráadásul én nagyon jól ismerlek téged, Balázs, mert itt laknál Kaszásdűlön, és amikor a kutyádat is sétáltatta, többször köszöntem is neked. Visszaköszöntem? Szerintem nem. Visszaköszöntem? Nem köszöntél vissza. És én vagyok a hülye, hogy alát kérdezek. Gondoltam, hogy nem köszöntem vissza. Egy idájunk is, meg a jó édesanyámat is. Úgyhogy tudom, úgyhogy mindent tudok róla. Azt a minél, hát a komplett profit lenyomoztad rólam. Az édesanyja rólam. Viszont csinos asszony, nem? Csinos a mamám? Igen. Igen? Hát meg igen. Rendes, nem is érted, hogy ön lett ilyen gyereke. Hogy lehetett ez? Pontosan, jó, mondjál Feri, jó? Hogy csúszott ennyire félre? Meg volt fejben a muter? Neked is? A Janinak is még régebben. Jó, figyelj ide. Hogy lehet hozzájutni a jegyhez, vagy hogy van ez? Igen, most, hogy nem vagy nyereményvadász, véletlenül se tartanánk fel. Figyelj ide, eljutatjuk postán, Anna vissza fog hívni, felveszi a címedet és megkapod, jó? Nagyon köszönöm, és még egyszer, de mondom, hogy nem esett jól, de most már hogy így ki vagyok engesztelve. Kicsit úgy érzem, erre futott ki a dolog, hogy ez meglegyen, de megvan. Jó, küldjük, köszi. Nagyon köszönöm, felbusztok. Hello. Aztán meg sem merem mutatni neki, hogy van még paradicsom is. Ja, a játékot a Veresi Paradicsom, a Cukorfalat Snack Paradicsom forgalmazója támogatta. Csak mondom, hogy tehát nincs úgy paradicsom, hogy kap, hanem csak támogatja a játékot. Na, de sem meg egy befőzni való. Vagy, mert nem, tényleg most azért érted. Nem, ha nem most akar majd eltenni néhány üveget. Megy az interaktív kiállítás, és akkor mindenkinek megvan a lelki békéje. 9:30 van pontosan, jövünk vissza mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz pontosan, 6 perc múlva a gyerekek. Roger hozta az első adogatását. Látom, hogy nagyon feszültek vagytok, látom, hogy le se veszitek az, a képeteket, a szemeteket a Eurosportról. 1-0 Rogernek, viszont Vavrinka is. Ne arra, ugye, ne arra, hogy most nem tudod figyelni, nem tudom, mit rontottunk el, de még ennyi megbántott, sértődött hallgatói SMS-t még nem látom. Nagyon jók vannak, igen. Legkezdeni. Nem tudsz innen bejutni, ami lenne, és ne légy hülye, Laci, ne légy hülye. Tegnap nagyon megbántottak, mert nem lettem a nap hallgatója, megbántottatok, mélységesen fel vagyok háborodva, hogy az ingyom mindnyomán. Na, kapok egy ajándékcsomagot? Nem? Miért nem? Ja, az egyiptomi jut a nyeremény? Na, nem baj, akkor jó lesz a bögrés. Gábor, a nyeremény van ez. Gyerekek, ez a játékos úgy szimulált, mint a tyúk, írja valaki. Én nagyon megharagudtam rátok, mert soha nem olvasátok be az üzenetemet. Jár az ajándék? Nem vagyok nyeremény vagy vadász, de kérnék egy bögrét. Balázs, írja már alá, mert úgy lehet érte sokat kérni, a jó fogás van. Kazi küldte nekünk. Létezik, hogy Jani most nyitotta meg a fekete listát. Srácok, végig sértettetek, mehetek Miamiba? Én is Durci vagyok, kapok belépőt. Ti most nagyon megbántottatok. Na jó, Balázs, ki tudsz engesztelni az új autóddal. Pók küldte nekünk. Én is haragszom rátok, megbántottam, mehetnék a Super Bowl-ra? Két jegyet kiengesztelnétek. Gala küldte nekünk. Bali, én már a beszélgetés elején sejtettem, hogy ez lesz belőle. Én is egyébként. Megsértettem, soha nem jutottam játékba. Rohadt csápat vagyok, három a te lázos. Ibolya Szegedről. Megpróbálunk kiengesztelni. Balázs, nem köszönsz vissza, mekkora paraszt vagy, írja valaki. Szegény srácok, nektek is mit kell kibírni. Hát igen. De én azt hiszem, hogy megoldottuk a helyzetet, és kiengeszeltük Lacit 2 darab belépőjeggyel, ami igazából nem járna neki, de így, hogy nem nyereményvadász, és igazából csak nem azért játszott, és nem azért haragudott, így kapott 2 jegyet a millenárisra, úgyhogy mehet magasugrani. Fosbury-vel. A programigazgatónk már egy gyors SMS-ben jelezte, hogy nem tudunk minden sértődött hallgatót kiengesztelni, tehát ne ígérjük meg. Engem is megbántottatok. Ha felhívjátok Smukandort, azzal kiengesztelhettek. Á, nagyon jó kérnek, igen. Hello, srácok, így is lehet nyerni, akkor hívjatok, nagyon meg vagyok sértve. Na jól van. Oké, gyerekek, hát nincs ez a baj, a hallgatónak is lehet rossz napja, bár egyébként itt nyilván nem erről volt szó. Amúgy se haja már ezt szerintem, mert már a musicon játszik valami. Igen, szerintem már a slágeren átsérgött, már az abaháziakkal veszedett össze, mert nem kapott nyabbakasztot. Balázs, mekkora paraszt volt, de te milyen jó fej vagy. 11 órakor már ott áll a Hung Expo az első sorban. Én is, Janit. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt természetesen. Egyrészről, Jani járt ezen a Champion kiállításon, amire ugye emberünk is egyet akart nyerni, bár ugye neki nem járt, mert a Fekete-Fehér igen nem játékosának járt, de basszus, neki is adtunk. Te hoztad meg a kedvét. Ugye úgy rászabadítottad, igen. Elég érdekes konklúzió volt ugye a kiállítás után, mert hogy gyakorlatilag minden olyan sportágban tehetséget mutattam fel, amit utálok. Igen, ez érdekes volt, de minden esetre ez jött ki, elmondta János, hogy mi van ezen a kiállításon, valamint vendégünk volt Esmeralda, személyesen Esmeralda, aki hozta magával különleges tyúkját, Satit, a másfél éves szárnyas különlegessége többek között az, hogy bent lakik a lakásban, és egy léghólyag fertőzésnek köszönhetően nem nagyon szeret kint lenni, mert amikor kimegy, elájul. Mi bevetettük a tyúkot, megkértük, hogy hozz el, majd kivittük a szabadba, on nulla fogva, és hát szemünk szánktátva maradt, mert a tyúk valójában elvágódott. Igen, és 4-11-kor fogjuk elégetni a padlószőnyeget, amit telibe szalt. Igen, a karomról leégett a szőr konkrétan. Kicsit szürreális volt maga a beszélgetés, de néha kellenek a betegebb dolgok is, mégiscsak egy vidább reggeli műsorról van szó, úgyhogy ennek már is a nap legjobb pillanataim. Ez itt a reggeli show. Reggeli show. Azt a betyárját, de gyorsan van ennek vége. Itt vagyunk. 2-2. Csak mondom, jelen pillanatban. Mi a 2-2? Roger majdnem elvette Vavrinka adogatását, és nem sikerült neki, nem tudta lebrékelni, és ilyenkor ismerem, hogy ilyenkor viszont egy kicsit fejben megkattan, és elveszti a sajátját. Uh-huh. Nem lepődnék meg, ha most elveszteni az adogatását Roger, és 3-2 lenne Vavrinkának, de mindjárt megnézzük. És valami, ami több embert érint, áll a hegy alja. Egy röpke fejszámolás. A hegyalja úton áll mondjuk 100 autó. Ne, igen, ne, mindegyikbe ül két ember, az 200. Így van. Aki még arra akar menni, még 500. Igen? Az 700. Na, ennyit nem érsz. Most lemegyek ide a Marcibányi teniszklubba. Itt most 100-an teniszeznek. Na most csörögjük oda a Marcit. Nagyon kíváncsi és vagyok. És ha még csak a budapesti teniszklubokat megnézem, hol nézik Roger. Nem, század teniszeznek az 50 pálya. Tök igazad van. Azért Roger Wawrinka vagy a hegyalja út, fontos a hegyalja út, de hogy így. Nem, nem most ezt adom, mert tényleg legalább egy tucat emberrel. Verik a hegyalját szerintem. De köszönjük a közlekedést. Áll a hegyalja, kerüljetek el. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Hívjuk a naphallgatóját már is, ha mondja, hogy reggeli show, akkor övé az ajándék csomag. Ha nem mondja, akkor nincs ajándék csomag. Tök jó, hogy bármit mondunk, van rá egy támogatói spot, nem? Mindenre, gyerekek, hát dübörög a rádió, dübörög a gazdaság. A fele igaz. Igen. Halló? Halló, jó reggelt, reggeli show. Hello, megint mi vagyunk. A földön nem ismer meg a hangodat, Balázs. Basszus. Lacikám, hát a naphallgatóját. A naphallgatóját hívjuk, és úgy döntöttük, hogy, hogy te vagy ma a naphallgatója. Én vagyok a naphallgatója? Igen. Csak nem mondtad. Hát ha mondtad volna, hogy reggel is jó, akkor van ajándékcsomag. De mi van? Nem. Mindegy, jó, nem érzem. Adásba voltál a slágerem? Itt vagy? Halló? Na most megsérül. Na most te... Tényleg bele gázolsz a lelkébe? Ez nem, megszakad sajnos. Nem. Leesett neki, hogy egy ajándék csomag a kevesebb. Hívjuk még egyszer újra, csak kíváncsiak, mint van. Nem, már nincs rá idő, sajnos nem nincs idő. Hát mi még megtettük mindent. Úgy döntöttünk, hogy legyen ő a naphallgatója, megérdemelte volna. Hogy jó viszony bomba biztos alapokra kerüljön. Nehogy megharagudjon ránk, de hát nem mondta, hogy reggel is így sajnos, akkor még egy ajándék csomagot nem tudunk adni. Azt hiszed, hogy nem ismer meg a hangodat, Csabi. Az milyen, hogy azonnal leszúrt? Azonnal támadott. Csak mondtam, hogy reggel is, és azonnal kaptuk. Jó, nem baj, gyerekek. Hát mi azért vagyunk, hogy az ilyen típusú, kicsit ilyen dühös kismalac hallgatókat is kiszolgáljunk. Ugye ez a dühös kismalac. Hát hány ilyen dühös kismalacos vicc van? Most nem akarok viccet mesélni, de Laci egy dühös kismalac. A két jegy jöhet. Na jó, az igen. Milyen az a baj, hogy most követelni fogja az ajándékot, hiszen naphallgatója lett. Igen. Most azért fog megharagudni, mert nem hívjuk vissza. Írja egy hallgató, hogy most azért lesz mérges. Jó, nem, ez egy gesztus lett volna még, hogy kap egy ajándékcsomagot, de nem. Na, mi a helyzet? Hozta a Roger? Mit? Hozta. Mit? Jó, megnyugodtam. Ilyenkor mindig elveszíti az adogatását, de úgy néz ki, hogy hozni fogja, mert előnye van. És akkor 3-2 igaz. Elrontja, nézd meg, most. Nem, jó lesz. Mit látsz? Most. Alakul a hegy alja. Csak akartam kapcsolódni a témához. Az a baj, egy kicsit jobban szeretnétek a teniszt, most olyan jó lenne ezt megosztani veletek, hogy ez nekünk teniszrajongóknak egy mekkora meccs egyébként. Mondom, hogy még elveszheti az adogatását egyébként. Jól van, na, köszönjük szépen a mai kitüntető figyelmet mindenkinek, holnap jövünk, lesz kérdés-válasz, lesz recept is, ha minden igaz. Persze. Ugye? Hát az visszatért múlt héten, tegyünk tovább. A szokásos mondom. Így van, hogyha valaki esetleg érdeklődik iránt, beszéltünk róla, hogy felgyulladt sajnos egy állatmenhely, hogyha szeretnétek őket támogatni, segíteni őket ebben a nagy bajban, App Segély Alapítványt keressétek a Facebookon. Igen, de jól tudom, hogy az ajándékstoppot rendeltek el, tehát megállt, pénzt kérnek, csak kutyatápot, meg macska kaját, azt nem, mert abból rengeteg lett nekik. Igen, igen, egy leégett kutya menhelyről van szó. Úgyhogy segítsétek őket, ha tudjátok. Jövünk holnap 6-kor, szép napot mindenkinek. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.